Aleksandra Błotna i Ryszard Gloger. Rozpoczęliśmy nagraniem z najnowszej płyty duńskiej grupy Torbjörn Risager and the Black Tornado. Płyta nosi tytuł Come On In, a my zaprezentowaliśmy utwór Last Train. Dzisiaj z uwagi na transmisję meczu piłkarskiego Luz Blues w Pigułce, zatem przenosimy się do charakterystycznego gmachu opery w Sydney, w Australii. Tam ulokował Joe Bonamassa akcję swojej najnowszej koncertowej płyty. Krążek Live at the Sydney Opera House i utwór Mountain Climbing. Working by day, love to the world. koncertu w budynku opery w Sydney w Australii, a już w maju przyszłego roku w Polsce Jobo na Masa na Torwarze w Warszawie. Zmarł 2 lata temu, jutro wypada 72. rocznica jego urodzin. Greg Allman. Wspomniałem nagranie I Love the Life I Live z płyty Southern Blood Grega Allmana. Jutro wypada 72. rocznica urodzin tego nieodżałowanego, wspaniałego muzyka. A teraz kwintet z miasta Milwaukee zabłysnął 4 lata temu na International Blues Challenge w Memphis. Wówczas uznano album zespołu zatytułowany Crying Mercy za najlepszą płytę wyprodukowaną niezależnie. Zespół niedawno nagrał w Nashville w ciągu zaledwie 4 dni nową płytę zatytułowaną 10,000 Watts i to tytułowe nagranie już za moment. A grupa nazywa się Altered 5 Blues Band. We'll be right back. now it's hard. I'll make it last, give you all I got. I have the power, 10,000 watts. I'll charge you up, treat you right. Take you home, light up your night. Stay with me, give me a shot. I'll blow your fuse, you'll beg me not to stop. I have the power, 10,000 watts. Altered Five Blues Band i nowa muzyka, druga płyta z utworem 10,000 Watts. Wokalista i gitarzysta Noah Wotherspoon zakończył właśnie trasę po Polsce. Zagrał w 12 miejscach, szkoda, że nie w Poznaniu, ale może w przyszłości. Był także na kilku festiwalach. Muzyk pochwalił się nową autorską płytą Mobile Juke House Theater, z tej płyty Hip to Your Jive, Noah Wotherspoon. Yeah. u nas najnowszej płyty. Przypominam, że zbieram propozycje do naszej listy Blues Chart, ten sam adres richard.blogger@radiopoznan.fm. Szczegóły o plebiscycie Top Blues Wielkopolski w następnym programie, mam nadzieję. A teraz już na zakończenie wspomnienie z Białegostoku. Na festiwalu Jesień z Bluesem wystąpiła Sue Foley. Sprawiła widownię w zachwyt. Dotąd nie było u nas gitarzystki tej klasy i oby nadarzyła się znowu okazja usłyszeć i zobaczyć, jak fenomenalnie gra Bluesa. Sue Foley, dziękujemy. Aleksandra Płotna, Ryszard Plotka. Na antenie Radia Poznań. Sponsorem transmisji meczu jest Fogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Jesteśmy na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Sobota, 7 dzień grudnia, zbliża się 17:30. Na emocje meczu 18 kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Zapraszają Państwa Wojciech Bernard i Krzysztof Ratajca. 3 sekundy temu zacznijmy administrację arbitrażowego spotkania któremu na liniach towarzyszał Marcin Baniek i Jakub Ślusarski. I właśnie ten mecz Legitów z Łódzkim klubem sportowym już rozpoczęty. Pragnienie jest jasne, oczywiste i możliwe do spełnienia. Interesuje nas tylko kompletne punktów zdobyte przez graczy kolejorza. Choćby tak na początku spotkania nie powinno się mówić, no ale dzisiaj myślę, że ta różnica klas i miejsce w tabeli jest taka, że obowiązkiem drużyny Kalera niebieskie koszulki, Legitów, białe spodenki, białe piłkarskie getry, a drużyna ŁKS Łódź cała na czarno. Rozpocznijmy od zestawienia drużyny gospodarzy. W bramce Holender, Czaska, Tomasz Dejewski, Tomasz Rocznik i Wołodymyr Kostewicz. W środku pola Karlo Muchar, Pedro Siwa, Tymoteusz Puchacz, Darko Jewskich oraz Żał Amaral. I oczywiście najbardziej wysuniętym piłkarzem kolejorza jest Duńczyk Krystian Gytkier. Rozwiązana więc ta zagadka, która gdzieś tam zastanawiała kibiców kolejorza, jak w dzisiejszym spotkaniu zdecyduje się na jakiego zawodnika trener Dariusz Żuraw. Przypomnijmy o kontuzji Roberta Gumnego, który na dłuższy czas wyeliminowany jest z gry. No i obsada prawej strony defensywy to rzeczywiście spory kłopot dla trenera poznańskiego Lecha, bo także kontuzjowany na dłużej jest ewentualny zmiennik Tomasz Szybka. W ostatnim spotkaniu Ekstraklasy Lubomir Szatka był właśnie z pozycji stopera przesunięty na prawą obronę w meczu pucharowym w środę. Ze Stalową Wolą wystąpił tam dosyć eksperymentalnie młody Jakub Kamiński. Dzisiaj jednak takie spokojniejsze, myślę, dla trenera poznańskiego Lecha zagranie. I wraca tam Szatka. Pierwszy rzut roczny dla Lechitów w dzisiejszym spotkaniu. Z prawej strony boiska dośrodkowanie Amarala. W polu karnym był Toma Ferrowne, nie sięgnął do tej piłki, ale jeszcze poznaniacy będą mieli szansę jednak próba uderzenia z dalszej odległości w wykonaniu Tymoteusza Puchacza. Zdecydowanie nieudana. Na ławce rezerwowych Lecha Poznań m.in. Jorze Tormakowicz, Kamil Juźwiak, Jakub Poder, czekający na debiut w Ekstraklasie Juliusz Letniowski oraz młodzi piłkarze, którzy już te debiuty mają, Mateusz Skrzypczak, Filip Martyński czy Jakub Kamiński. Ładnie to wymieniłeś, to jeszcze powiedzmy, że wśród tych rezerwowych, których jest 9 w tym spotkaniu na ławce, jest aż 8 młodzieżowców poza Fiordzie Czerna Markowiczem, 26-letnim piłkarzem. No i to też świadczy o tym, jaka przebudowa młodzieżowa następuje w drużynie kolejorza. Druga minuta spotkania, zaraz skład ŁKS-u, ale teraz jeszcze akcja drużyny kolejorza. Darko Jewski z czerwoną kapitańską opaską na lewym przedramieniu. Krótkie odegranie do ostatni tam na prawą stronę i znowu są piłkarze Leka na połowie Łodzian. Już świetnie Jewkicz na lewą stronę do Kostewicza. Bowa Kostewicz do Jewkicza i jedno drugie kółeczko, takie piłkarski piruet, delikatnie, spokojnie, efektownie toczy się ta akcja kolejorza, puchacze pole karne. Jest tam Amaral, to kogo będzie zagrywał, to Kostewicza. Kostewicz dośrodkowanie w pole karne, ale tam dobrze ustawienie obrońcy LKS-u. Wybijają tę piłkę 40 metrów od tej własnej bramki. Łódzki klub sportowy, ciemnozielona bluza, ciemnozielone spodenki, ciemnozielone piłkarskie skarpety i żółciuteńkie, jaskrawe buty. Tak wygląda bramkarz LKS-u, 39-letni doświadczony Arkadiusz Malarz, a ponadto wejściowe 11 drużyny trenera Kazimierza Moskala, Jan Grzesik, Kamil Juraszek, Jan Sobociński, Adrian Klimczak, Maciej Wolski, kapitan drużyny Łukasz Piątek, Portugalczyk Ricardo Guimaraes, zwany Grzujmo, Dani Ramirez, to Hiszpan, bardzo groźny piłkarz z drużyny Beniaminka z tradycjami z Łodzi, ponadto Łukasz Sekulski, kolejny z Hiszpanów, 27-letni Pirulo, rzut wolny z daleka, z własnej połowy boiska, czwarta minuta dobiega końca, siąpiący deszczyk nad murawą stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Na szczęście temperatura około 7 stopni Celsjusza, nie ma wiatru, a więc jest zdecydowanie cieplej niż podczas tego ostatniego meczu ligowego. Tutaj jest Piastem Gliwice, kiedy wszyscy drżeliśmy, szczękaliśmy zębami. To może nie dlatego, że gdzieś tam ten słupek rtęci nisko zawędrował, tylko że mocno, ale to bardzo mocno wybiały przenikliwy, zimny wiatr. Teraz piłkarze Lecha stracili piłkę, od autu rozpoczęli Łodzianie, ale szybko odzyskana piłka przez Kostewicza. Już zagranie do Rogne. Rogne tym razem dosyć ostro wszedł, ale zdaniem sędziego Stefańskiego wszystko było się w zgodzie z przepisami i znowu poznaniacy. Jest Carlo Muchar, króciuteńko do Jewkicza. Jewkicz jak no taki transformator w środkowej strefie boiska stara się rozdzielać te piłki. Zagrał do Rogne. Rogne mocno na prawą stronę do stojącego tam Szafki. Jeszcze walczy teraz Amaral. Twarde starcie z Maciejem Wolskim, ale Portugalczyk poradził sobie znakomicie krótkiego do Szafki. Ten znowu do Amarala. Amaral do Tiba strzela, ale delikatny to było strzało. Piłka wolno toczyła się po zielonej murawie. Sam środek bramki lądowała. Później białe rękawice bramkarza Arkadiusza Malarza. A więc pierwsze 5 minut tego spotkania. Lech ofensywnie usposobiony. Lech wysoko ustawiony. Lech starający się zabrać piłki rywalom już na połowie boiska. Oczywiście w tym kotle na drugiej trybunie stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Dzisiaj zjednoczone kibicowskie siły fanów kolejorza i łódzkiego klubu sportowego, bo na trybunach to mecz przyjaźni. Ale mamy nadzieję, że tak nawet nie pomyślą piłkarze na boisku. Jak mówiliśmy, dla nas obowiązkiem jest zdobycie przez graczy Żurawia 3 punktów w tym spotkaniu, żeby naprawdę udanie wyglądał ten finisz tego roku 2019 piłkarskiej ekstraklasie. Teraz ta piłka gdzieś tam zagrywana niestety dokładnie. Przejął ją Dani Ramirez, czarnowłosy Hiszpan z krótko przystrzyżoną brudką. Już rozpoczyna akcję drużyny gości. Ta piłka wędrowała do Łukasza Piątka, ale nie miał specjalnego pomysłu, jak rozegrać akcję do przodu, więc spokojnie futbolówkę wycofał pod 16 metr do własnego bramkarza, do Arkadiusza Malarza. Naciska teraz Pedro Piwa, obrońców drużyny LKS-u. Straszą poznaniacy tą swoją ofensywą gości z miasta Włókniarzy. Cały czas na 40 metrze i znakomite przejęcie piłki przez Muchara. Czy będzie do kogoś zagrywał, do Tiby? Jeden zwód, drugi zwód, lewa noga, strzał zablokowany. Jeszcze poznaniacy utrzymują się przy piłce. Amaral 20 metrów, strzela, skacze piłka, odbijają przed siebie Malarz, ale nie zdążył tam znaleźć się błyskawicznie przy piłce Christian Kettier. Ależ groźna akcja poznaniaków, kolonkowa, ładny, kąśliwy strzał, lekko zruszona tym padającym deszczem murawa. Piłka podskoczyła przed Malarzem, piłki nie opanował, ale miał do niej jednak by poprawkę zrobić udaną bliżej niż Christian Kettier. Stąd też na tych telebimach na stadionie przebułgarskim w 7 minucie spotkanie jest wciąż wynik 0-0 w meczu Lecha z łódzkim klubem sportowym. Po raz pierwszy w dzisiejszym spotkaniu pod polem karnym poznańskiego Lecha piłka Miki van der Hart w zielonej takiej seledynowej wręcz bluzie, gdzieś na wysokości własnego słupka. Dobry wślizg w ostatniej chwili po prawej stronie w wykonaniu Tomasza Dajewskiego, który powstrzymał tam szarżującego Adriana Klimczaka chyba, bo mogło być rzeczywiście bardzo niebezpiecznie. To pierwsza była taka okazja dla zespołu łódzkiego klubu sportowego, aby zagrozić bramce poznańskiej drużyny. No i na szczęście defensywa kolejorza spisała się bez zarzutu. Zresztą nie ma się o co przyczepić, bo w 4 ostatnich meczach właśnie obrona drużyny poznańskiego Lecha nie straciła gola. Zresztą dobry bilans tych ostatnich spotkań. Nie przegrał kolejno 6 meczów z rzędu. 3 ostatnie to zwycięstwa. Przypomnijmy 2 w lidze tutaj z Piastem Gliwice na wyjeździe z Wisłą Płock. Także sukces w Pucharze Polski w środę, gdzie Lechici wygrali na wyjeździe ze Stalą Stalowa 2-0. Trzeba tę dobrą pasce podtrzymać, jeżeli myśli się o tym, aby wiosną jeszcze gdzieś tam w górnej części tabeli powalczyć. Warto przypomnieć, że w pierwszym dzisiejszym spotkaniu Jagiellonia Białystok przegrała na własnym boisku z Zagłębiem Lubin 0-1. Może do tego wrócimy jeszcze za moment, bo znów akcja pod bramką poznańskiego Lecha. Niebezpiecznie wrzutka piłki w pole karne. Wybił ją Tomasz Rowny, asekurował całą sytuację Kuszlewicz. I mają teraz szansę poznaniacy na wyprowadzenie piłki z kontrataku. Pedro Tiba w środku poczekał jeszcze, ściągnął na siebie uwagę 2 zawodników w środku pola. Przerzucił ładnie na prawą stronę. Jest tam Szatka. On nie jest tak ofensywnie usposobiony jak Robert Gumny, ale też raz na jakiś czas gdzieś tam stara się zapędzić, choć dokładności odrobinę mu brakuje. Ruszają z kontratakiem zawodnicy Łódzkiego Klubu Sportowego. Po prawej stronie teraz Pirulo. Jest przy piłce Hiszpan. Takie hiszpańskie skrzydła są dzisiaj w ekipie Łódzkiego Klubu Sportowego, bo wspomniany Dani Ramirez i Pirulo właśnie operują na bokach boiska. Poznaniacy obronną ręką wyszli z tej akcji. Teraz mają całą szansę, aby pomknąć gdzieś w kierunku bramki Arkadiusza Malarza, choć to podanie do biegnącego lewą stroną Tymoteusza Puchacza jednak było niedokładne. Za nami 10 minut tego spotkania przy Ługarskiej. Na razie bez goli. Trzeba tutaj szybko strzelić tę bramkę, bo przypomnę mecz z Kielecką Koroną, który tutaj rozgrywany był przecież całkiem niedawno, gdzie Kolejusz też był zdecydowanym faworytem tego starcia, gdzie z każdym upływającym kwadransem ta nerwowość w szeregach gospodarzy, gdy nie udało się zdobyć gola dającego prowadzenie, no, dawała o sobie znać i zakończyło się to wszystko stratą punktów i bezbramkowym remisem. Łódzki Klub Sportowy. Ramirez na 20 meczu nie złożył się jednak do strzału. Oddał jeszcze piłkę bardziej na prawo. Tutaj jest Guima, Portugalczyk na wysokości 5 metra. Wrzucenie w pole karne, ale chyba ta piłka zeszła mu trochę z buta, bo poleciała wprost w ręce przyczajonego tam gdzieś między słupkami bramkarza poznańskiego Lecha Nikiego van der Harta. 10 minut prawie gdy za nami przy Bułgarskiej w starciu Lecha z Łódzkim Klubem Sportowym. Na razie bez goli. Na razie bez goli. Jeśli chodzi o te gole tracone, to też możemy te 10 minut od razu dodawać. Jeśli chodzi o ligowe spotkania, piłkarze kolejorzanie stracili bramki od 300. W tym momencie już 49 minut, a jeśli chodzi doliczyć pucharowe spotkania, to 439 minut bez straty gola kolejorza. Więc jeśli chodzi o defensywę, co do której gry takiej elektrycznej, tak to nazwijmy, mieliśmy sporo pretensji, no to ostatnio jest naprawdę nieźle. Teraz zachodnicze wyglądała akcja z prawej strony i dośrodkowanie Szatki, takie półgórne w pole karne. Jeszcze Amaral, jeszcze będzie dośrodkowywał. Jest tam Puchacz, nie opanował piłki, choć murowa jest zdecydowanie lepsza niż w Stalowej Woli. Ale dokładnie podczas meczu ze Stalą od własnej bramki rozpocznie Arkadiusz Malarz. Jak mówiliśmy, piłkarz kojarzony przede wszystkim z Zawrzacką Legią, teraz w barwach Łódzkiego Klubu Sportowego. Miał także swoje 2 epizodziki w barwach Lecha Poznań. Ten doświadczony golkiper, który teraz zostawia piłkę na 5 metrze i będzie kopał futbolówkę gdzieś daleko, daleko. Specjalnie nie mówimy na razie o liczbie widzów na stadionie, bo tak nie chcemy zupełnie przypadkowo szacować. Kilkanaście tysięcy widzów, tak to możemy określić. Na pewno jest na trybunach stadionu przy Bułgarskiej. Po tych ostatnich wygranych można było spodziewać się, że tych kibiców będzie więcej, no ale może już ta pora przedświąteczna powoduje, że na razie tych kibiców na Bułgarskiej w dużej liczbie nie ma. Dani Ramirez 30 metrów do bramki, w której stoi Miki van der Hart. Zagranie tam na lewą stronę boiska łodzianie. Znowu dużo zaufania mają do Ramireza, bo piłka po raz kolejny do niego trafia. Szansa na dośrodkowanie z lewej strony. Będzie rzut rożny dla piłkarzy Łódzkiego Klubu Sportowego. Blisko całej akcji był sędzia Daniel Stefański. Pokazał, że ta piłka blokowana przez Darko Jewnicza. Po tej niezłej szarży tam po lewej stronie boiska była szansa na takie dokładniejsze dośrodkowanie, no ale była interwencja graczy kolejorza. Tym, który tam atakował, był Adrian Klimczak, 22-letni piłkarz FKS-u. To dośrodkowywał i piłka uderzyła w Jewnicza, więc mamy rzut rożny po prawej stronie, patrząc od Mikiego van der Harta, którego bramka w tej pierwszej połowie zlokalizowana przy drugiej trybunie, przy tym piłkarskim kotle na trybunach stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Wybijana piłka przez obrońców kolejorza. To był Czerkalmeni, ubrani na czarno, piłkarze UKS-u do piłki pierwsi doskoczyli, ale ta piłka odskoczyła odsuwa od prawej nogi kapitanowi drużyny Łukaszowi Piątkowi. No i mamy aut dla kolejorza z własnej części placu Krywowa Kostewicz. Piłkarz zdobywający piłkarską edukację w Lwowie. Tam pobierał te pierwsze nauki. Stamtąd przywędrował do drużyny kolejorza. Ciekawy lewy obrońca. Ostatniej rundy nie miał najlepszej. W tej grze zdecydowanie lepiej stał się na powrót mocnym punktem drużyny kolejorza. Teraz takim kółeczkiem starał się babisać Łukasz Sekulski. Wyróżniający się rosły napastnik drużyny ŁKS-u Łódź. Wysoki chłopisko w pomarańczowych butach. Dzisiaj biegający po murawie stadionu stolicy Wielkopolski w 14 minucie spotkania w spotkaniu 18 kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Wciąż mamy wynik 0-0. Rozpoczynają poznaniacy. Pokazał się do gry João Amaral. Amaral, wybijana piłka. Tam była sytuacja źle wyrzuconego autu i ta piłka znowu wróciła za boczną linię i teraz od autu rozpatrzone piłkarze ŁKS-u. Znowu Dani Ramirez. Szukają go, jakby gdzieś tam rozglądali się, gdzie ten jakiś pan ustawiony. Teraz dobre przejęcie piłki przez Pedro Piwa na lewą stronę. Włącza się do akcji Kostewicz. Po lewej stronie jeszcze bardziej przy bocznej linii. Będzie puchać do niego. Teraz piłka adresowana już coraz bliżej pole karne drużyny gości. Puchacz czy Kostewicz. Kostewicz teraz ma piłkę 2 metry od bocznej linii boiska na wysokości pola karnego zespołu gości do Tymoteusza Puchacza. Puchacz wdał się w pojedynek z walkę z dwójką graczy ubranych na czarno, z graczy ŁKS-u, a teraz spokojnie postanowił przeczekać tę niewyraźną sytuację. Kostewicz, Ukrainiec, pokazuje, że warto było wywalczyć aut, bo ma piłkę teraz w rękach i jako koszykarz będzie podawał do Darko Jeticza. Ten blokowany ma pretensje do sędziego Stefańskiego, że był tam faulowany. Arbiter z Bydgoszczy jest zupełnie innego zdania. Piłka przejęta przez Muchara, ładne rozciągnięcie Piwa do szafki. Przydałaby się precyzyjna wrzutka w pole karne, bo tam jest już Christian Gutkier, ale Piwa kapitalnie prostopadle na 16 metr do Amarala. Szkoda, że tam szybciej nie znalazł luki do oddania strzału Portugalczyk. Amaral już tym jednym strzałem popisał się, po którym nie było szansy na dobitkę Gutkiera po niezbyt pewnej interwencji bramkarza Arkadiusza Malarza. Niemal kwadrans spotkania za nami. 0-0. Trzeba skończyć. Tutaj nie jest nerwowo i to sobie od razu powiedzmy. Cierpliwie na razie piłkarze poznańskiego Leka, ale to co Wojtek wspominał, im szybciej padnie gol, tym szybciej ten worek z golami ewentualny może się rozwiązać. Wczoraj były Mikołajki, więc chcielibyśmy kilka goli w prezencie dla fanów kolejorza ze strony graczy Lecha Poznań w tym meczu z łódzkim klubem sportowym. Drużyną, która przed tym spotkaniem ma na koncie 14 punktów po 17 rozegranych spotkaniach. 4 wygrane ŁKS-iaków, 2 remisy, 11 porażek. Lech wyżej w górnej ósemce, 26 punktów dzięki 7 zwycięstwom, 5 remisom, no i 5 porażek także w tym sezonie ligowym. Już podopieczni Dariusza Żurawia zanotowali. Christian Gutkier odegranie delikatne do Pedro Piwy, temu jednak piłka gdzieś tam od kolan odbijana odskakuje do przodu. Dobrze, że była sekuracja. Znowu gracze ubrani w niebieskie koszulki, białe spodenki mają piłkę, ale teraz była chwila takiej refleksji, że warto to wszystko rozegrać raz i jeszcze od tyłu i to właśnie robi Karla Muchar razem z Tomaszem Rogne. Rogne na prawą stronę, tam ustawiony jest Tomasz Dajewski. Dajewski jeszcze bardziej już na połowie drużyny ŁKS-u, po prawej stronie przy bocznej linii krążący Lubomir Szatka, gracz słowacki reprezentacji, a teraz Tymoteusz Puchacz do Rogne. Norwek rozgląda się przy tym kole na środku boiska. Na prawo ta piłka posłana do Dajewskiego. Są takie momenty, kiedy wydaje się, że Lech gra trójką obrońcą, bo Szatka zapędza się nieco do przodu. Teraz Amaral w roli prawoskrzydłowego, pole karne i Tima na takiej wyciągniętej lewej nodze. Posyła piłkę, ale posyła ją obok prawego słupka bramki, w której stoi Arkadiusz Malarz. Ale dobra, płynna akcja, ładne wykończenie. To była akcja wykończona po portugalsku, bo dogrywał Amaral. Na ślizgu wjechał w pole karne Tima, ale piłkę nieprecyzyjnie kierował do bramki. Teraz Kostewicz troszkę na oślep, troszkę desperacko obrońcy ŁKS-u poza boczną linię boiska, nawet poza stadionowe ogrodzenie, gdzieś na te niebieskie foteliki stadionu. Jest więc aut dla Lecha, jest Kostewicz. Czy będzie dośrodkowanie? Nie będzie. Następny rzut nożny i może po tym kornerze będzie dośrodkowanie, bo zablokowana piłka pod przelejaki Kostewicza przez Łukasza Piątka, przez kapitana drużyny łódzkiego klubu sportowego. Mówiliśmy już o tym spotkaniu dzisiejszym. Jagiellonii z Zagłębiem Lubin 0-1. Wczoraj też 0-1 było w meczu Korony Kielce z Arką Gdynia i mecz z golami w Zabrzu. Górnik Zabrze, Wisła Kraków 4-2. Do tej pory to są rezultaty zakończonych spotkań w tej 18 kolejce. Ale my patrzmy, co dzieje się w Poznaniu. Jest korner, dośrodkowuje Darko Jeftycz. Spore tam się zamieszanie robi. Był Tomasz Dejewski, on strzelał. Czy będzie akcja zatrzymana? Tak, będzie akcja zatrzymana, bo faulowany był Maciej Wolski z 16 metra sprzed własnej bramki. Będzie stały fragment gry dla drużyny trenera Kazimierza Moskala. 18 minuta rozpoczęła się w tym momencie na stadionie przebułgarskiej. Legia UKS nadal 0-0. Nerwowo nie? Na razie jeszcze nie, ale tak jak wspomniałem, im bliżej pewnie będzie na przykład połowy tego meczu, to myślę, że troszeczkę będzie się gdzieś tam w podświadomość piłkarzy poznańskiego Lecha wkradać jakby to zdenerwowanie, ten lekki stres, że w końcu ten gol mógłby tutaj paść. No, powinien. Lech jest zespołem grającym bardzo ofensywnie. Po drugiej stronie jest drużyna, która w naszej ekstraklasie zaraz po Wiśle Kraków straciła najwięcej bramek w tym sezonie. 29 straconych goli podopiecznych trenera Kazimierza Moskala. Tylko 17 bramek strzelonych. To też jasno pokazuje, no, kto jest faworytem w tym starciu i dlaczego ŁKS zajmuje taką, a nie inną pozycję w tabeli ekstraklasy. Teraz właśnie zespół z Łodzi przy piłce. Utrzymał się przy niej, oddał do Ramireza. Ramirez teraz przerzut na lewą stronę. Tam jest Adrian Klimczak. Miał problemy z opanowaniem tej piłki. Musi mu pomagać jeszcze teraz Łukasz Piątek. Kapitan drużyny gości znów do Klimczaka. Przy Klimczaku pojawił się dosyć szybko Pirulo, ale ŁKS woli tę piłkę wycofać gdzieś w okolice własnego pola karnego. Aż pod nogi Arkadiusza Malarza. Doświadczony bramkarz. Mówiliśmy o tym 39 lat. A myślę, że formy, umiejętności, refleksu gdzieś tam na linii wielu młodszych golkiperów na pewno mogłoby mu pozazdrościć. No, jest w takiej drużynie, która traci sporo tych bramek, ma okazję się wykazywać. Dzisiaj już też parę razy sprawdzany przez poznaniaków. Na razie zachowuje czyste konto. Poznaniacy właśnie. Amaral po prawej stronie. Lubomir Szatka przekroczył środkową linię boiska. Poczekał jeszcze na pozostałych zawodników Lecha. Oddaje znów do Amarala. Ten do środka wprost pod nogi Gitkiera. Nie pod nogi Gitkiera, a pod nogi tu Łukasza Piątka, który przerwał tę akcję. Jeszcze był faulowany zawodnik łódzkiego klubu sportowego przez Duńczyka. Będzie faul na połowie drużyny łódzkiego klubu sportowego. 20 minuta spotkania przy Bułgarskiej w meczu Lecha z ŁKS-em 0-0. Spokojnie teraz akcję ofensywną starają się budować zawodnicy gości. Oddana piłka aż na 16 metry do wysuniętego dosyć wysoko na własną linię pola karnego Arkadiusza Malarza. Dwójka stoperów, Jan Sobociński i Kamil Juraszek, wymienia teraz piłki właśnie między sobą i z Malarzem. Jest jedna niespodzianka, tak możemy powiedzieć, jeżeli chodzi o skład drużyny gości, bo nie ma jednego z podstawowych stoperów dzisiaj nawet w kadrze meczowej ŁKS-u. To jest Rozwan. Z tego, co udało nam się dowiedzieć, on wczoraj rozchorował się i w związku z tym dzisiaj nie ma go w linii stoperów, a jego miejsce obok młodego Sobocińskiego zajął Kamil Juraszek. Tak to wygląda. Być może dla Lechitów też jest jakaś szansa, że ten duet stoperów ekipy łódzkiej niespecjalnie jest zgrany i do takiego składu osobowego przyzwyczajony. Na razie jednak w ataku ofensywa zespołu łódzkiego, choć się wypychana przez poznaniaków w okolice środka boiska. Po prawej stronie jest już tutaj Maciej Wolski do Ramireza. Ramirez lewą nogą w okolice pola karnego, składał się tam do strzału i złożył się ostatecznie jego rodak Pirulo. Uderzył lewą nogą spoza szesnastki, ale dobrze w bramce znów interweniujący Miki van der Hart, który myślę ten tydzień może zaliczyć do udanych, Krzysztofie, bo między innymi jego interwencje sprawiły, że poznaniacy mogli cieszyć się z tego zerowego konta po stronie straty w meczu pucharowym ze Stalą Stalowa Wola. Wojtek, 450 minuta nad czystym kontem Mikiego van der Harta, licząc i mecze pucharowe, i mecze ligowe. Bo teraz dodałem sobie te 21, które za nami w spotkaniu z ŁKS-em. I te kolejne minuty będą teraz nadciągać, miejmy nadzieję, cały czas z zerowym kątem. Zresztą Miki van der Hart to jest jedyny zawodnik w Lechu dzisiaj, który wystąpił we wszystkich dotychczasowych spotkaniach tego sezonu Ekstraklasy. Wcześniej był jeszcze Robert Gumny, no ale wspominaliśmy o tym, dosyć poważna kontuzja, uraz, zabieg medyczny i kilka miesięcy przerwy, które sprawią, że no, długo na razie tego prawego obrońcy poznańskiego Lecha nie zobaczymy. W ten sposób Miki van der Hart jest jedynym graczem, który notuje pełen zestaw minut we wszystkich meczach Ekstraklasy w tym sezonie. W dzisiejszym już 22. 22 minuty z 6 sekundami, także jednak są piłkarze UKS-u i Arkadiusz Malasz w tym spotkaniu z Lechem Poznanie. Dużo więcej goli pada na poznańskim Morawsku w sali uniwersyteckiej podczas turnieju międzynarodowego piłkarskich 12-latków. Aż miło się słyszy, kiedy Lech pokonuje w takim turnieju Chelsea Londyn, kiedy radzi sobie kapitalnie z RB Leipzig, remisuje ze Slawią Praga. No bo takie są te wyniki na poznańskim Morawsku. Jutro wiemy od 9:00 kolejny dzień turnieju. Już w tak zwanej Lidze Mistrzów wystąpią gracze trenera Chęcińskiego, ci 12-latkowie Kolejorza. No i fajna piłkarska przygoda, myślę, przed tymi chłopakami. Robert Gumny chociażby występował kiedyś w drużynie, która też świetnie radziła sobie w turnieju Lech Cup, wtedy rozgrywanym jeszcze w poznańskiej arenie. Teraz rozgrywają piłkę jednak łodzianie w meczu Ekstraklasy w 18 kolejce. Akcja UKS-u, musi interweniować Miki van der Hart. Będzie rzut roczny, pokazuje sędzia Daniel Stefański. Mówiliśmy, że dzisiaj na liniach są panowie Marciny Boniek i Jakub Ślusarski, ale tutaj też miła ciekawostka, blondynka, bardzo delikatna pani Ewa Augustyn jest arbitrem technicznym w tym spotkaniu i na pewno też ma trochę roboty, a teraz VAR może być potrzebny sędziemu Stefańskiemu, bo był strzał i ta piłka gdzieś chyba od dwóch piłkarzy Lecha odbijała się w okolicy ręki, no ale na razie ta akcja nie jest zatrzymana przez Stefańskiego, a więc nawet nie będzie konsultacji z wozem VAR, w którym są Krzysztof Jakubik i Krzysztof Mermus. Wracając do pani Ewy Augustyn, to jest arbiter, która prowadzi także w roli głównej spotkania niższych lig w naszym kraju. Parę tygodni temu widziałem spotkanie trzecioligowe w Gnieźnie. Mieszka z Chemikiem Police, no i wtedy pani Ewa Augustyn, która dzisiaj jest sędzią technicznym, spisywała się naprawdę znakomicie, miała ogromny autorytet w tym spotkaniu, a wiadomo, że czasami trudniej sędziować mecze trzecioligowe, aniżeli spotkania ekstraklasy, gdzie ta piłkarska jakość jest zdecydowanie większa, ale to tyle ciekawostek. Popatrzmy na kolejną akcję, bo coraz śmielej niestety dla Kolejorza radzą sobie piłkarze UKS-u. Znowu jest szansa na dośrodkowanie z lewej strony. Znowu gdzieś ta piłka od Wolskiego krążyła. Już on ma ją przy bocznej linii boiska. Będzie dokrywał do swojego partnera z drużyny z 21 numerem na czarnym trykocie Grzesik. Znowu Maciej Wolski. Znowu próba zagrania po interwencji tej Mateusza Puchacza od własnej bramki. Rozpocznie jednak Miki van der Hart. Mówiliśmy już o tych rezultatach piłkarskich z 18 kolejki spotkań. Jeszcze trudniejsza weryfikacja formy na tym finiszu tegorocznych zmagań ligowych dla Lecha nastąpi za tydzień, kiedy Lech zagra na stadionie we Wrocławiu ze Śląskiem, znakomicie spisującym się zresztą jutro hit tej 18 kolejki. Śląsk kontra warszawska Legia. Kolejorz zagości stolicy Dolnego Śląska za tydzień, a później nietypowy termin, czwartek 19 grudnia o 20:30 tutaj na Bułgarską przyjedzie na kolejne spotkanie kibicowskiej przyjaźni Arka Gdynia. No i to będzie ostatnie oficjalne mecze Kolejorza w tym kończącym się powolutku 2019 roku. Na razie nie kończy się pierwsza połowa. Mamy 26 minutę meczu Lecha z UKS-em. Mamy rezultat 0-0. Mamy kolejną stratę Tymoteusza Puchacza po lewej stronie boiska. Już od autu mogli rozpocząć łodzianie z UKS-u. Już rozpędza się zatem z tą akcją Jan Grzesik i już ta piłka powędrowała za pole karne lewą nogą 27-letni Hiszpan Pirulo strzela, ale piłka dobre 2,5 metra obok prawego słupka bramki Mikiego van der Harta, który jest coraz bardziej poirytowany, że tak pozwalają jego koledzy z linii środkowej, z linii defensywy na oddawanie takich strzałów z 18-19 metrów. To zawsze bywa groźne. Na trybunach zabawa. Na boisku jednak walka, choć trzeba powiedzieć, że tempo trochę spadło w tych ostatnich minutach. Lech rzeczywiście przeważał, tak myślę, nawet trochę więcej niż pierwszy kwadrans, bo do 17 minuty, do tej próby Ciby, gdy ślizgiem posłał piłkę jednak ponad bramką Arkadiusza Malarza. Później gra się wyrównała, rzeczywiście jakby trochę UKS zauważył, że można tutaj spróbować odważniej zaatakować, że także defensorzy zespołu Lecha Poznań raz na jakiś czas popełniają błędy i rzeczywiście było kilka takich sytuacji, kiedy mógł tam Wiki van der Hart pokrzyknąć Kiwacz sobie podenerwowany do swoich kolegów z linii obrony. Teraz Poznaniacy, Tiba na środku boiska, minęli gracze kolejorze środkową linię, na prawo do szatki, jest obok niego także Tomasz Dejewski, ale piłka do środka do Amarala, Amaral wycofuje do Dejewskiego, Dejewski na lewo, teraz zmienia trochę kierunek tej całej akcji do Rowne, Rowne przerzuca do Kostewicza, no i teraz mamy lewe skrzydło Lecha Poznań w akcji, Tymoteusz Puchacz rusza, jest już na wysokości 16 metra do Darko Jeficza, Jeficz, próba strzału, ależ teraz sprzężył się w bramce Arkadiusz Malarz, bo gdyby tego nie zrobił, to mielibyśmy bardzo efektownego gola, lewą nogą tradycyjnie Darko Jeficz posłał takiego technicznego, lekkiego loba, który szybował w kierunku okienka bramki łódzkiego klubu sportowego, no i 39-letni Arkadiusz Malarz mógł udowodnić to, o czym mówiliśmy wcześniej, że w metryczkę się nie zagląda, że niezależnie od wieku na tej pozycji liczą się cały czas umiejętności. Wybił tę piłkę zmierzającą gdzieś tam pod poprzeczkę na kolejny rzut rożny dla poznaniaków. No może ze stałego fragmentu gry. Jest już wrzucona piłka w pole karne, wybita przez obrońców ŁKS-u, jednak na aut, już zdecydowanie dalej od pola karnego. Będzie aut oczywiście dla kolejorza. Muszą się teraz przegrupować poznaniacy, bo przed momentem przy rzucie rożnym dwaj stoperzy powędrowali w pole karne. Teraz, gdy ta piłka jest już rozgrywana z boku, no to oczywiście wracają do tego podstawowego ustawienia. Darko Jeficz przez moment stracił piłkę, ale utrzymali się przy niej poznaniacy. Dejewski musi uważać, bo jest tam mocno atakowany i stracił tę piłkę na rzecz rywala. Jest Pirulo w środku, czeka Sekulski, ale też Łodzianin wypuścił sobie tę piłkę za daleko. No i teraz może się mocno zastanowić, że zmarnował, kto wie, czy nie najlepszą sytuację dla ekipy z Łodzi w dzisiejszym spotkaniu na to, aby doprowadzić do strzelenia przez ŁKS gola. Łukasz Sekulski, jeden z najskuteczniejszych zawodników w ekipie gości. Mówiliśmy, że tych bramek ma ŁKS na koncie niewiele, bo tylko 17. Sekulski strzelił 4 bramki, 4 ma na koncie Dani Ramirez, 4 także Kujawa, którego nie ma dzisiaj nawet w kadrze meczowej. Tak się to mniej więcej rozkłada w łódzkim klubie sportowym. Tak podglądam dzisiaj Ramireza i on, choć nominalnie ustawiony jest na prawym skrzydle, to bardzo często bierze się za rozgrywanie piłki, bardzo często wraca na środek boiska, od niego rozpoczyna się dużo akcji. Lubi też schodzić do środka, gdzieś tam przerzucić tę piłkę na drugą stronę. Rzeczywiście, zgodnie z oczekiwaniami, to jest najlepszy na pewno piłkarz w barwach Beniaminka Ekstraklasy. Miał bardzo dobry początek razem z ŁKS-em w tym sezonie. Później, podobnie jak reszta drużyny, trochę spoczął na laurach i już ta forma nie była tak dobra, ale teraz myślę, cały czas trzeba na niego uważać, żeby nie popełnić żadnego błędu, żeby nie dopuścić do jakiejś groźnej sytuacji, w której miałby swój udział. 29, prawie już 30 minuta tego spotkania i po pół godzinie przy Bułgarskiej, mimo szans, wciąż 0-0. Niemal śniewającego tempa, może teraz sprintem ruszy w kierunku pola karnego drużyny ŁKS-u. Christian Götier ładnie wycofał do Carlo Mucharaten z powrotem do Duńczyka. Szansa na dogranie w pole karne. Zrobiło się tam spore zamieszanie. Strzał Tiby zablokowany. Nie było tam ręki. Jest za to spalony gracza drużyny poznańskiej, Portugalczyka Pedro Tiby. Taka decyzja arbitra, asystenta, który tam na tej linii stoi, czyli to pana Jakuba Szwajcarskiego. Powędrował błyskawicznie ta chorągiewka w taką pomarańczowo-żółtą szachownicę w górę. Błyskawicznie, kiedy był ta piłka dogrywana, jeszcze Jeficz zdyskutował z sędzią Danielem Stefańskim, aż złapał się kapitan drużyny Lecha Poznań za głowę. Widocznie ta argumentacja arbitra nie trafiła mu do przekonania. Piłka zostaje na 15 metrze od rzutu wolnego. Rozpoczyna Arkadiusz Malarz. 31 minuta spotkania dobiega końca. Troszkę teraz zwleka z rozpoczęciem tej akcji Malarz. Na razie arbiter powłaszczliwy, nie podchodzi z kolorowym kartonikiem w kierunku doświadczonego bramkarza drużyny ŁKS-u. Tak zerkamy cały czas, taka ściana deszczyku, właściwie nie chcę powiedzieć, że deszczu czy ulewy, tylko cały czas miarowo ten jesienny listopad, grudniowy już przecież deszcz pada na głowę piłkarzom łódzkiego klubu sportowego i Lecha Poznań. Lech znowu wyżej ustawiony, taka poszła dyspozycja od Dariusza Żurawia z ławki rezerwowych, od jego sztabu, żeby starali się szybciej zabierać się piłkę łodzianom. Piłkarze ubrani w niebieskie koszulki starają się to robić, na razie im się jednak ta sztuka nie udaje. Gdzieś tam teraz udało się, bo zrobił to Tiba i teraz starał się Jeficz zagrywać do Amarala, ten faulowany. Teraz są łódzkie pretensje. Łukasz Piątek ma tam sporo do powiedzenia sędziemu asystentowi, który był tym, który zalizował Danielowi Stefańskiemu, że będzie rzut wolny należał się absolutnie drużynie gospodarzy. Teraz spray chyba nie będzie zmyty przez ten deszcz. Dokładnie zaznaczył, z którego miejsca ma być rzut wolny dla Lecha wykonany sędzia Stefański. Teraz jeszcze jedna kreseczka oddalona od tego punktu 9 metrów i 15 centymetrów. Tam może stanąć dwuosobowy mur piłkarzy ubranych na czarno, piłkarzy UKS-u. W tym murze przytulił się Hiszpan Pirulo do swojego partnera. My zerkamy, czy to Amaral, czy jednak Jeftić. Nie, zostawia piłkę Jeftić Amaralowi. Amaral, pole karne, spole tam zamieszanie, będzie szansa, ale tam nie ma kto oddać tego strzału. Zrobił się kocioł w polu karnym i znowu taki bilard po strzale Puchacza. Piłka odbijana, przez którego się złodzian leci daleko, daleko poza boczną linię boiska. Konsultacja teraz sędziego Stefańskiego z wozem VAR. Nie każe rozpocząć następnej akcji Tymoteuszowi Puchaczowi. Jeszcze rozmawia także z obrońcami łódzkiego klubu sportowego. Panowie, jeszcze chwileczkę potrzebuję. Taka jest wynikająca z gestów sygnalizacja. Gramy dalej. Teraz pokazał Stefański. No to gramy. Zał tu już Boba Kostewicz do Puchacza. Puchacz na przebój. Na dwójkę graczy. Jest Tiba. Jest pole karne. Tiba. Jeden złot. Drugi złot. Będziemy mieli następny rzut roczny dla kolejorza, bo Kamil Juraszek, 28-letni, ten jeden ze wspomnianych już przez nas stoperów drużyny UKS-u, wybija piłkę za końcową linię boiska i po prawej stronie bramki, w której stoi Malarz, będzie wykonywany korner dla kolejorza. No i Darko Jeftić z spacerkiem teraz tam zmierza do tej chorągiewki na żółtym, plastikowym, wysokim patyku. Chorągiewka oczywiście w klubowych barwach Leka, niebiesko-biała, a Jeftić już zrobił dwa kroki, już do środka. Już próbuje zrobić tam jakieś zamieszanie w polu bramkowym przed Arkadiuszem Malarzem, ale wszystko skończyło się szczęśliwie dla łodzian, bo piłka odbił ostatni szatka i futbolówka poleciała za końcową linię, więc od własnej bramki rozpoczną znowu piłkarze drużyny gości. Jak mówiliśmy, oni na 14, trzecim od końca miejscu w tabeli, nawet przed tym spotkaniem z Bazji, bo Arka wczoraj wygrała, ma 17 punktów, a UKS przed tym spotkaniem z Lechem punktów 14, Korona Kielce ma punktów 15, ona już swój mecz przegrała wczoraj z Arką Gdynia, więc no, łodzianie muszą spoglądać głównie w dół tabeli. Lech też tak balansuje między tą górną ósemką a dolną ósemką, no ale raczej myślę, że po tych ostatnich rezultatach, przy tym czystym ostatnim okącie straconych przede wszystkim goli, Lechici mogą śmielej zaglądać już w górną część tabeli piłkarskiej Ekstraklasy. Teraz Pedro Tiba, 25 metrów, znakomicie do Geskiera, Gesker! Piłka jest, strzela głową, ale ta piłka delikatnie tylko odbiła się od zielonej murawy, a poza tym była uderzona w sam środek bramki. Nawet nie musiał drgnąć, nawet nie musiał przesunąć się o centymetr czy dwa, w prawo czy w lewo. Arkadiusz Malarz, bo to piłka posyłana była w samy środek, a teraz Puchacz. Kolejna indywidualna akcja. Zderzyli się ze sobą obrońcy UKS-u, a więc zyskiem dla kolejorza będzie następny rzut roczny. Nie liczymy tych kornerów dla drużyny Lecha Poznań, ale zdecydowana przewaga w tych stałych fragmentach gry na pewno po stronie podopiecznych Żurawia. 35. minuta meczu dobiega końca. Teraz João Amaral, czy zostawi jednak piłkę Darko Jeftićowi, który coś umówionymi sygnałami przekazuje swoim kolegom, którzy stoją w polu karnym. Za polem karnym tylko Tiba, tylko Puchacz, tylko Kostewicz, no i oczywiście bramkarz Miki van der Hart. A przy narożniku boiska jest Amaral, jest Jeftić, on dośrodkowuje, ale wprost na głowę kapitana drużyny UKS-u Łukasza Piątka. Na razie niewiele, te kornery przynoszą dobrego dla drużyny Lecha Poznań. Czyściuteńko, brawo, Puchacz zabrał piłkę Daniemu Ramirezowi, już zagrał do Jewcicza, ten do Gytkiera, no ależ nie opanował tej piłki Gytkier. Wystarczyło chyba czubkiem buta, no bije brawo Jewciczowi, ale my wolelibyśmy bić brawo Duńczykowi, bo w tej sytuacji piłkę do bramki UKS-u skierować się powinien. 30 minuta, Lech znowu przyspieszył, Lech znowu gra dokładniej, ale do Gytkier przede wszystkim, do niego te piłki są adresowane, jest nieskuteczny. Lech UKS póki co 0-0. Niespełna 120 sekund dzieliło te dwie akcje, w których Gytkier tak naprawdę mógł umieścić piłkę w siatce. Najpierw po tym znakomitym podaniu Tiby, ta główka no niezbyt udana, bo wprost w ręce dobrze ustawionego Arkadiusza Malarza, a przed chwilą problemy z przyjęciem tej piłki UKS. Teraz po raz pierwszy od dłuższego czasu przed polem karnym drużyny Lecha, no i faulowany po lewej stronie boiska Ramirez. będzie rzut wolny mniej więcej z 20 metrów, jakieś może 5-4 metry od narożnika pola karnego poznańskiego Lecha. Przy prawym słupku już ustawiony Miki van der Hart, przez ostatnie kilka minut raczej bezrobotny, teraz będzie musiał jednak cały czas być skoncentrowanym, bo czy będzie uderzenie, czy będzie próba dośrodkowania. W polu karnym już między innymi Kamil Juraszek, jeden ze stoperów zespołu gości, jest także Jan Grzesik. Chyba będzie jednak próba wrzutki i szukania szczęścia gdzieś w powietrznych pojedynkach w wykonaniu Kajsiaku. Wszyscy poznaniacy na własnym polu karnym, tylko odrobinę wysunięty przez to pole Pedro Tiwa, a ŁKS już lewą nogą Ramirez rzuca piłkę w pole karne. Padł tam jeden z zawodników gości, ta piłka przelatuje takim lobem ponad całym polem karnym, odbija się gdzieś od murawy po tej drugiej stronie boiska i wychodzi na aut. Na szczęście dla Lechitów do tego dośrodkowania Ramireza nikt nie doszedł. 37 minuta tego meczu za nami. Bez goli przy bułgarskiej Lech kontra Łódzki Klub Sportowy. Wygląda na to, że być może taka właśnie była taktyka, żeby przycisnąć ŁKS przez pierwsze 15 minut, później przez kwadrans złapać może trochę oddechu i znów spróbować w ostatnich 15 minutach pierwszej połowy. No ale trzeba uważać, bo goście tutaj po raz kolejny niebezpiecznie atakowali bramkę Mikiego van der Harta. Wypychani na szczęście łodzianie gdzieś poza szesnastkę nie mogli oddać skutecznego strzału i teraz rozpoczynają następną akcję ofensywną jeszcze na własnej połowie. Dobra interwencja w obronie Amarala, który nie pozwolił, aby tam Pirulo lewym skrzydłem uciekł. Będzie aut dla zespołu ŁKS-u. Przesunęli się o kilka kroków do przodu teraz zawodnicy gości. Głową tę piłkę skierował do swoich partnerów Hiszpan. Na prawej stronie Jan Grzesik czeka na podanie także Ramirez. Do niego w tym momencie piłka, ale również on się pomylił. Wprost pod nogi Tiby. Teraz na lewą stronę do Tymoteusza Puchacza. Nie dojdzie do tej piłki. Szkoda, bo była szansa na szybki kontratak. Była szansa na to, żeby znów zagrozić bramce Arkadiusza Malarza. Zabrakło jednak dokładności. Trochę też ta piłka, nie ukrywajmy, dostaje po ślizgu, bo przypominamy cały czas siąpiący lekko, ale ciągle i deszczyk nad Poznaniem i także tutaj widać to doskonale w tych światłach Jupiterów stadionu przy ulicy Bułgarskiej, jak po prostu powolutku, powolutku, ale ciągle te kropelki spadają na murawę, a pressing przyniósł znów w wykonaniu Lecha efekty. Amaral, pole karne, coraz bliżej, uderzy tę piłkę w końcu, nie uderzyła w ostatniej chwili, gdzieś jest przed nosa Darko Jeftic, nie, przepraszam, nie Darko Jeftica, Gitkiera wybił chyba Kamil Juraszek, o ile byłem, widziałem dobrze tę piłkę, bo dosyć długo czekał z rozegraniem tej akcji już w polu karnym Amaral, rozglądając się, szukając sposobu, w końcu lekko technicznie posłał ją na drugą stronę pola karnego, tam Gitkier czekał, ale w ostatniej chwili przy słupku wybili mu tę piłkę łodzianie. I co? I mamy w 39 minucie spotkania kolejny rzut rożny. Niesamowita była ta akcja, Gitkier bardzo bliski szczęścia, już nie do 3 razy sztuka, może do 4 razy sztuka, jeśli dośrodkowanie teraz z kolejnego już rzutu rożnego dla kolejorza w tym spotkaniu będzie dokładnie to. Wreszcie Duńczyk sfinalizuje tę akcję, ale dobra, niech będzie, niekoniecznie Duńczyk, niech ktoś to zrobi, niech Malarz będzie pokonany po raz pierwszy w tym spotkaniu, a jestem przekonany, że wtedy pójdzie łatwiej piłkarzom Dariusza Żurawia. Dośrodkowanie teraz Jeftić, tam znowu zamieszanie w polu karnym, wybijana piłka, ale sygnalizacja z pozycji spalonej któregoś z graczy Lecha bodaj Lubomira Szatki, no i od pola karnego, od rzutu wolnego rozpocznie Arkadiusz Malarz. Ciekawie, 40 minuta spotkania, łodzianie wyglądają na zadowolonych, mówiłeś o tym deszczu, rzeczywiście już całkowicie zmoczona czupryna trenera Kazimierza Moskala, już nie mówię o tej jego czarnej kurtce, ale dzielnie nie zakładają ani jeden, ani drugi szkoleniowiec kapturów, no bo ta gra ŁKS-u na razie konsekwentna, wybijająca z rytmu kolejorza, bardzo na czas teraz gra Arkadiusz Malarz, no myślę, że Stefański Juk już mógłby się powolutku zabierać do pokazania żółtej kartki Malarzowi, choć rzadko czynią to sędziowie za opóźnianie gry w minucie 41. Dajewski do Pedro Tiwy. To wszystko dzieje się teraz w okolicy koła na środku boiska, ale jeszcze na połowie kolejorza. Piłka na prawą stronę do Szatki. Szatka do Amarala. Amaral włącza piąty bieg. Rusza tam z kosem z prawej strony bardziej do środka. Nieźle do strzegły po lewej stronie. Zmiana ciężaru gry na lewą stronę do Kostewicza. Ten strzela! I to był centro strzał w wykonaniu Wowy Kostewicza. Piłka pół metra obok spojenia słupka i poprzeczki. Wynik nie ulega zmianie. 41 minuta dobiega końca. Lech ŁKS 0-0. Chyba to jednak była próba dośrodkowania, tylko ta piłka jakoś zeszła po bucie Kostewiczowi i poleciała rzeczywiście w kierunku kierunku spojenia słupka z poprzeczką, ale na pewno odetchnął z ulgą Arkadiusz Malarz, który teraz jest poczęstowany przez poznańską publicznością, solidną porcją gwizdów, no bo znów bardzo długo celebruje ten moment wznowienia gry z linii 5 metra. Nie doszedł Kostewicz do piłki zagranej głową przez Tomasa Rognę. Jakiś lekki uraz też Łukasza Sekulskiego, który przyklęknął na murawie przy środkowej linii boiska. Podbiegł do niego arbiter Daniel Stefański, pewnie zapyta się, czy wszystko w porządku. Być może zawoła także służby medyczne zespołu gości, aby tutaj pomogły napastnikowi drużyny UKS-u. Nie zawoła, czyli Sekulski pewnie rzucił tam coś z nad murawy, że wszystko jest w porządku. Zaraz wracam do normy i Josze biegnie na swoje nominalne stanowisko na boisku, czyli na pozycję napastnika. A goście rozpoczynają od rzutu z autu. Jan Grzesik na środek pod nogi Jana Sobocińskiego. Młody 20-latek, który potrafi rozgrywać im bardzo dobre mecze i rozgrywać także fatalne. No, sporo tych błędów popełnił w niektórych meczach łódzkiego klubu sportowego, ale tak widać jest to wszystko poukładane, że po prostu nie ma lepszych. No, ogrywa się, ma okazję także występować w reprezentacjach, a teraz popełniają błąd ŁKS-iacy, tracą piłkę na środkowej, strefie boiska. Pedro Tiba ładnie w środku Majewicza nie zdążył odegrać, bo w ostatniej chwili kapitan drużyny gości Łukasz Piątek widział, co się szykuje, że do biegnącego samotnie na środku boiska Jewicza chce tę piłkę Tiba zagrać, wysunął nogę i no i choć się próbował Portugalczyk podawać, to ta piłka właśnie od tej nogi się odbiła i poleciała w kierunku pola karnego. Poznaniaty niezbyt dobre teraz wybicie w wykonaniu Arkadiusza Malarza. Będzie out, bo Amaral choć miał szansę, to jednak tej piłki nie przejął. Pozwolił, aby opuściła ona boisko i będą wznawiać grę rzutem z tego autu. Ze środka mniej więcej boiska zawodnicy poznańskiego Lecha. Piłka do Darko Jewicza. Ma przy sobie dwóch zawodników gości. Jeden z nich fauluje. Będzie rzut wolny. No to jest już taka odległość, że można spróbować pokusić się o dośrodkowanie. Nic więc dziwnego, że i Tomasz Zajewski, i Tomasz Rokne wędrują do szesnastki. Oni za chwilę będą starali się tam wykorzystać swoje warunki wzrostowe. Daniel Stefański ponownie odsuwa mur zespołu ŁKS-u. Znów kilka kroków, tym razem bez zaznaczenia. Nie, zdecydował się jednak na zaznaczenie tej linii, której nie mogą przekroczyć dwaj gracze ekipy ŁKS-u. Przy piłce tradycyjnie albo Amaral, albo Darko Jewicz. Kto tym razem będzie dośrodkowywał z tego rzutu wolnego? Jewicz lewa noga, Amaral noga prawa. Czekamy na gwizdek. Ucieka Jewicz do prawej strony, a więc Amaral wrzutka w pole karne. Już tam wyskakują Rogne. Jeszcze będzie próba strzału? Nie będzie, bo wbijają ŁKS-iacy tę piłkę na 25 metr. Ale jeszcze wrzutka w wykonaniu Kostewicza do tej piłki. Postarał się tam dojść Jewicz, ale uprzedził go Pirulo. Tylko aut w 44 minucie dla Lechitów. No i znów to tradycyjne przegrupowanie, czyli stoperzy wracają na swoją pozycję, a Lechici budują kolejny atak pozycyjny. Dajewski do Jewicza. Ładna indywidualna akcja. Dwóch udało się minąć zawodników rywali, ale na trzecim ta cała sytuacja się zatrzymała i szansa teraz dla gości na kontratak. Już mknie prawą stroną Maciej Wolski. Obok niego jest Tiba, jest także Puchacz, ale piłka do środka teraz wraca do Wolskiego. Nie było spalonego. Wrzutka w kierunku pola karnego ląduje jednak na nogach Karlo Muchara. Niezbyt dokładne podanie, ale wślizg w wykonaniu Ramireza także nieudany, aż mocno uderzył pięścią Hiszpan w murawę, bo ta piłka gdzieś mu tam przeleciała pod nogą, a miał szansę ją odzyskać blisko pola karnego poznańskiego Lecha. Rozpoczęła się 45. minuta tego spotkania. Nie wiem, czy będzie jakiś czas doliczony, bo zbyt wielu przerw tutaj w tym spotkaniu w pierwszych 45 minutach nie mieliśmy, więc pewnie Daniel Stefański za moment już zdecyduje, aby obie drużyny poszły do szatni. Może jeszcze da Lechowi przeprowadzić tę ostatnią akcję. Ta szatka po prawej stronie boiska czeka na Amarala. Trochę się poślizgnął. Teraz próba indywidualnej technicznej akcji, na razie udana, ale pozwolił, aby piłka wyszła na rzut rożny. No, jestem ciekaw, że nie zdecydował się na wrzucenie tej piłki od razu, bo czas ucieka. Zerknął arbiter jeszcze na swojego kolegę technicznego. Czy jednak będzie wskazane, ile minutę pokazuje pan Stefański. Uznał, że pani Ewa Augustyn nie ma się napracować, ale jednak nie. Ona odpowiedzialnie wzięła tabliczkę elektroniczną i za chwileczkę jedyneczkę nam tutaj wyświetli. W spisie obowiązków jest, to musi być odfajkowane, a jeszcze bo diety nie zapłacą. W tym czasie rzut rożny, poznaniacy Rogne wbiegał w pole karne, piłka wybita jednak poza szesnastkę. Będzie trzeba budować wszystko od nowa. Kostewicz, jedyny piłkarz obok Mikiego Vanderharta w tej chwili na połowie należącej do Lecha. Przerzut piłki na prawą stronę. Zgrywał teraz delikatnie Amaral. Znów ma trochę więcej miejsca przy szesnastce. Jeszcze jedna wrzutka. Ląduje jednak na nodze Jana Grzesika i powolutku już także ten doliczany czas chyba się kończy. Czy będzie jeszcze szansa na kolejną wrzutkę? Jeszcze poznaniacy, jeszcze Jewicz. No szybciutko róbmy to, bo za chwilę Daniel Stefański spoglądający w tym momencie na zegarek po prostu sięgnie po gwizdę. środek i nie będzie już okazji, aby zagrozić drużynie gości. No może teraz Pedro Tiba gdzieś na wysokości pola karnego wypychany aut i już z tego autu poznaniacy gry nie wznowią, bo w tym momencie doliczone 60 sekund się zakończyło. Dobry początek w wykonaniu piłkarzy poznańskiego Lecha. Kilka ładnych szans z najlepszą Pedro Tiby w 17 minucie. Dobra też końcówka. Dwie znakomite sytuacje, niewykorzystane jednak przez Duńczyka Krystiana Gytkiera, ale w siatce pusto. 0-0 po pierwszej połowie spotkania Lecha z UKS-em. Zobacz, jeszcze jest jedna ciekawostka, jeśli chodzi o drużynę Lecha Poznań. Nie będzie można mówić, że grali pod ogromną presją, mimo że rywal zdecydowanie niżej w tabeli i że w składzie mieli dużo młodzieżowców, bo mieli jednego, Tymoteusza Puchacza. Reszta bez tej literki charakterystycznej M przy składzie drużyny Kolejorza. Tak chwaliliśmy tę ławkę rezerwowych, że tam 8 młodzieżowców jest na ławce, ale wyjściowe 11 Dariusz Żuraw nie postawił na żadnego, oprócz oczywiście obowiązkowego jednego Tymoteusza Puchacza. Myślę, że jeżeli dalej Lech nie będzie mógł poradzić sobie z defensywą zespołu łódzkiego klubu sportowego, to w drugiej połowie na pewno kogoś z tych młodzieżowców siedzących na ławce na boisku jeszcze zobaczymy. Do przerwy na bułgarskiej Lech Poznań, łódzki klub sportowy 0-0. U nas już niebawem Dawid Cetrowski przedstawi serwis sportowy, a my za kilkanaście minut ponownie usłyszymy się z poznańskiego stadionu. Sponsorem transmisji meczu jest Fogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Boys! Sport. Dawid Cytrowski, dobry wieczór. Do przerwy w meczu, który dla Państwa transmitujemy, Lech Poznań remisuje z łódzkim klubem sportowym 0-0. A w pierwszym sobotnim spotkaniu tej 18. kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy Jagiellonia Białystok przegrała z Zagłębiem Lubin 0-1. O 20.00 Lechia Gdańsk zagra z Wisłą Płock. Dalsze informacje: Daria Pikulik i Nicole Płosaj z jedynki Kurnik były drugie w wyścigu Madison podczas zawodów Pucharu Świata w kolarstwie torowym w nowozelandzkim Cambridge. To najlepszy wynik Polek w tej konkurencji, która w przyszłym roku zadebiutuje w kobiecym programie startów na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Aleksandra Melzacka i Kinga Łoboda w klasie 49er FX oraz Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński w klasie 49er zajmują 10. lokaty po przedostatnim dniu rozgrywanych wołk żeglarskich Mistrzostw Świata. Reprezentanci Polski są blisko uzyskania olimpijskiej kwalifikacji dla kraju na Igrzyska w Tokio. W klasie 49er startują także Szymon Wierzbicki z AZS-u Poznań oraz Dominik Buksak, ale zajmują odległe 25. miejsce. Japończyk Yuki Asato wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w rosyjskim Niżnym Tagile. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki zajął 5. miejsce. Norweszka Therese Johaug wygrała w Lillehammer narciarski bieg łączony na 15 km zaliczany do Pucharu Świata. Polki nie startowały. Panowie w biegu łączonym startowali na 30 km. Najlepszy był Rosjanin Aleksandr Bolszunow. Natalia Maliszewska była 10., a Rafał Anikiej 7. w rywalizacji na 500 metrów podczas rozgrywanego w Szanghaju Pucharu Świata w short tracku. Rywalizacja na tym dystansie odbędzie się także w niedzielę. W rosyjskim kurorcie narciarskim Bannoje zainaugurowano z kolei sezon 2019-20 Pucharu Świata w snowboardzie. Aleksandra Król zajęła 10. miejsce w slalomie równoległym. Najlepsza była Szwajcarka Julie Cok. Na koniec jeszcze wracamy do Poznania. W ubiegłym tygodniu odbyła się gala wieńcząca jubileusz stulecia poznańskiego AZS-u. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło byłych zawodników, m.in. trójskoczkini Anny Jagaciak-Michalskiej. Czuliśmy się, myślę, że wszyscy w klubie jak wielka rodzina. Zawsze czułam się bardzo doceniana i czułam, że jestem ważnym ogniwem w tej silnej drużynie. I ponieważ kończę już tą swoją przygodę sportową, chciałabym życzyć klubowi, żeby dalej osiągał takie wspaniałe sukcesy i piął się w tej hierarchii klubowej w Polsce. Dojrzewałam do tej decyzji tak naprawdę już dosyć długo. Już od 2016 roku, od Igrzysk Olimpijskich, myślałam o tym, że może czas już pomału kończyć. Zawsze chciałam zrobić to zgodnie ze słowami piosenki: trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Dlatego postanowiłam, że po prostu mimo tego, że nie był to zły sezon w moim wykonaniu, jest odpowiednia pora. Decyzja była bardzo dobrze przemyślana, także nie żałuję jej i bardzo się cieszę, że się udało. A plany na najbliższą przyszłość są już jasne i skonkretyzowane? Przez pierwszy rok ciężko było to sprecyzować, ale obecnie jestem na tym etapie, że zdecydowałam, że pozostanę przy sporcie, ale z zupełnie drugiej strony i będę fotografem sportowym. Trzymamy kciuki. Teraz to wszystko. Skrót informacji sportowych jeszcze dziś po 21.00, a już za chwilę na naszej antenie transmisja drugiej połowy meczu Lecha z ŁKS-em. Do przerwy, przypomnę, jest 0-0. Do usłyszenia. Radio Poznań. Sport. from here I could have sworn these are my celebrities, maybe eternal away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Z meczu zaprasza Powiatski. Sponsorem transmisji meczu jest Fogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Ponownie jesteśmy na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Transmisję tutaj realizuje Adam Struga. Państwu po raz kolejny kłaniają się Wojciech Bernard i Krzysztof Ratajczak. Czekamy na gole w meczu 18 kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy Lecha Poznań z łódzkim klubem sportowym. Po 17 kolejkach Lech na miejscu 8, ŁKS na miejscu 14. Dzisiaj no widać te przewagi na boisku, ale nie widać, jeśli chodzi o odzwierciedlenie wyniku. Bez zmian w wyjściowych jedenastkach na razie w zespołach trenera Dariusza Żurawia i Kazimierza Moskala. Zatem szybciutko Lech Poznań, bramce Miki Wanderharta, dalej Lubomir, środka Tomasz Dajewski, Tomasz Drobne, Wowa Kostewicz, Joao Amaral, Karlo Muchar, Pedro Fiba, Tymoteusz Puchacz, kapitan drużyny Darko Jewtycz i Duńczyk Christian Götker, który był absolutnie najbliżej pokonania bramkarza drużyny UKS-u Arkadiusza Malarza. Oprócz Malarza w wyjściowej jedenastce drużyny z Alei Unii z Łodzi Jan Kresik, Kamil Juraszek, Jan Sobociński, Adrian Klimczak, Maciej Wolski, kapitan zespołu Łukasz Piątek, Rigardo Guimaraes, czyli Guimo, Dani Ramirez, Łukasz Sekulski i kolejny z Hiszpanów w drużynie UKS-u, czyli Pirulo. Teraz ostre starcie przy bocznej linii boiska. Po prawej stronie mieliśmy zagranie Macieja Wolskiego, żółta kartka dla tego piłkarza, nie, tylko słowne ostrzeżenie, reprymenda, a Joao Amaral był ostro faulowany, mamy rzut wolny, Amaral podniósł się, nie była konieczna interwencja opiekunów medycznych drużyny Kolejorza. Czy Amaral będzie dośrodkowywał pole karne pod bramkę Malarza, czy jednak Darko Jewtycz? Jewtycz, ciekawe rozegranie, pole karne, ale nie dośrodkowanie, tylko odegranie do Tiby. Tiba sprytnie gdzieś tam wrzuca piłkę, już pędził teraz do tej futbolówki Tomasz Dajewski, ale odskoczył. Czuła mu piłka, jeszcze szansa dla Lecha, jeszcze ruszył tam na przebój Tymoteusz Puchacz i mamy zyskiem z tej akcji aut dla drużyny Lecha Poznań. Do Jewtycza piłka z autu od Puchacza, wybijana troszkę tych desperackich wybić UKS-iaków, widzieliśmy już w pierwszej części spotkania. Lech cały czas wysokim pressingiem, jak lubią mawiać trenerzy, podopieczni Żurawia. Lech, niebieskie koszulki, białe spodenki, białe piłkarskie getry na czarno, zespół UKS-u, dla którego ewentualnie zdobycie tutaj choćby jednego punktu, myślę, byłoby całkiem niezłym zyskiem. Ostatnio w lidze wygrali z Krakowią u siebie 1-0. Potem doznali porażki w pucharowym meczu 1/8 finału Pucharu Polski z GKS-em na wyjeździe w Tychach 0-2. Teraz marzą o zdecydowanie lepszym wyniku, bo bez wątpienia dla nich tym priorytetem jest walka uporczywa, utrzymanie się w tym sezonie 2019-2020 w piłkarskiej ekstraklasie. Dani Ramirez rozpoczyna kolejną łódzką akcję. 48 minuta spotkania. Lech LKS 0-0. Nie jest zimno dzisiaj na szczęście tutaj na stadionie przy Bułgarskiej, mimo 6 w tej chwili już stopni Celsjusza, mimo padającego deszczu, ale nie padają gole. Deszcze może sobie padać, gole nie padają, choć wolelibyśmy, żeby było odwrotnie, najlepiej, żeby gole dla Lecha padały. Teraz spokojna interwencja Karla Muchara, wybijana jednak piłka gdzieś tam na środek boiska, staje się łupem Łodzian, już doskoczył do piłki Jan Grzesiek, 25-letni obrońca drużyny UKS-u i bez ryzyka do własnego bramkarza, do doświadczonego Arkadiusza Malarza, który musiał troszkę napracować się w tych pierwszych 45 minutach spotkania. Teraz dobrze, po raz kolejny Tymoteusz Puchacz, ale nie miał pomysłu na grę do przodu, więc wycofał piłkę do Tomasa Rowne do Tiwe. Ten uwielbia tutaj zabierać się za reżyserowanie gry drużyny kolejorza. Czy popatrzy na prawo, gdzie nie pilnowany zupełnie przez nikogo był Lubomir Szatka. Mógł znakomicie włączyć się do tej akcji ofensywnej. On dzisiaj na takiej roli, której może nie do końca lubi, ale dzisiaj akurat w starciu z UKS-em potrafi przemieścić się pod pole karne drużyny rywala i przynajmniej tak zamarkować grę w stylu Roberta Gumnego. Rozpoczęła się 50. minuta spotkania. Lech musi wszystko budować od własnej połowy, od autu, a czyni to Wowa Kostewicz wspólnie ze stojącym tam Tomaszem Dajewskim do Van der Harta. Van der Hart na lewą stronę boiska, pokazuje się do gry Puchacz, pokazuje się też Tiwa, ale to wszystko wciąż dzieje się na połowie drużyny gospodarzy. Nie ma na razie oficjalnego komunikatu o liczbie widzów, fanów na trybunach. Atmosfera dobra, bo to mecz kibicowskiej przyjaźni. W kotle zarówno fani Lecha Poznań, jak i fani łódzkiego klubu sportowego. Także wypełniony dosyć poważnie sektor rodzinny, no bo to też okazja do takiego mikołajkowego prezentu, ale my chcemy prezentu w postaci zdobycia 3 punktów przez Lecha. Na przebój Tiwa, ale powstrzymany. 4 tam piłkarzy ubranych na czarno się ustawiła, więc odbił się od tej ściany Portugalczyk, a teraz ładnie akcję rozpoczyna Łodzian. Hiszpan Pirulo do swojego rodaka, do tego, który potrafi zakręcić obrońcami drużyny przeciwnej, czyli do niego Ramireza. Ramirez, przerzucenie piłki na lewą stronę placu gry. Tam jest Adrian Klimczak, 22-latek. Podłącza się także Maciej Wolski. Maciej Wolski, zostawiona teraz piłka do Pirulo. Na jeden kontakt starają się zagrać się piłkarze UKS-u. Co zrobi Amaral? Pozwoli, by piłka opuściła plac gry i by spokojnie od własnego pola bramkowego mógł rozpocząć kolejną poznańską akcję holenderski golkiper Miki van der Hart. Tak staramy się Państwu od początku tego meczu mówić. Cierpliwie, cierpliwie. Jeszcze nerwów wielkich nie ma, ale powolutku się zbliżają. A ja myślę, że tak od 70 minuty będziemy coraz częściej, jeżeli oczywiście rezultat nie ulegnie zmianie, zerkać na zegar i sprawdzać, ile tego czasu jeszcze do końca na zdobycie ewentualnej bramki piłkarzom poznańskiego Lecha pozostało. Liczymy, że takiej nerwówki jednak nie będzie, że straty punktów, tak jak we wspomnianym wcześniej meczu z Koroną Kielce, nie będzie. Tiwa na prawej stronie, jest Szatka w polu karnym, rzutka w ostatniej chwili gdzieś tam, chyba Sobociński tę piłkę wybił, jeszcze piąstkował Arkadiusz Malarz, pozwolą poznaniacy, aby wyszła piłka poza linię kończącą boisko i będzie pierwszy w tej drugiej odsłonie dla ekipy kolejorza rzut rożny. Darko Jewkicz i Amaral już podchodzą powoli w kierunku chorągiewki. Gdy oglądaliśmy te rzuty rożne, które nie przyniosły zbyt wielu zagrożeń pod bramką Arkadiusza Malarza w pierwszej połowie, to zaobserwowałem, że te wrzutki Darko Jewkicza dzisiaj są trochę inne niż zwykle, że one idą gdzieś tam na drugą stronę pola karnego, wysoko, tak żeby w ogóle nie miał szansy doskoczyć do tych dośrodkowań Arkadiusz Malarz. No teraz akurat jakby wbrew moim słowom Jewkicz tak rzucił piłkę, że Malarz wyszedł dosyć daleko i schwycił ją w rękawice, szybko rozpoczął kontratak drużyny gości, no i robi się niebezpiecznie, bo lewą stroną teraz ucieka Ramirez na posterunku. Kostewicz na szczęście przerwał to podanie Hiszpana do wbiegającego tam z drugiej strony w pole karne UKS-iaka, bo mogło być rzeczywiście bardzo, ale to bardzo groźnie. Trzeba uważać na te kontrataki. Mówiłem o tych hiszpańskich skrzydłach. Dani Ramirez i Pirulo po drugiej stronie. Łukasz Sekulski to też napastnik, któremu nie można zostawić zbyt wiele swobody, bo bramki strzelać potrafi. Poznaniacy od autu z własnej połowy w środku pola Darko Jewkicz, lekko technicznie do Tymoteusza Puchacza. Jest ponownie Jewkicz, teraz ładny przerzut na lewą stronę, tam jest zdecydowanie więcej miejsca dla poznaniaków, tam teraz ucieka już Kostewicz, trochę niepotrzebne to kółeczko, straciła akcja poznaniaków na dynamice, teraz na dodatek jeszcze faulowany gracze poznańskiego Lecha i nie wiem, czy nie będziemy oglądać pierwszej dzisiaj żółtej kartki. Tak się właśnie stało, jest żółty kartonik w rękach arbitra Stefańskiego. Maciej Wolski ukarany tą żółtą kartką, no napracował się na tę kartkę, bo wcześniej, przypomnijmy, bardzo nieładnie zaatakował tutaj João Amarala. Ja wtedy chciałem już mówić. I już wtedy Krzysiek byłby skłonny pokazać mu ten żółty kartonik, no ale wytrzymał jakieś może kilka minut i teraz już na pewno w protokole obok swojego nazwiska będzie miał tę karę zapisaną. Poznaniacy cały czas na lewym skrzydle, gra już z tego rzutu wolnego wznowiona. Tiba do środka, po prawej stronie jest João Amaral, ładnie przedłużył tę piłkę do Lubomira Szatki. Szatka teraz pod nogi Muchara. Muchar z pierwszej piłki, no ale gdyby to był stadion i mecz rugby, to może gdzieś między tymi słówkami udałoby się punkty z tak zwanego kopa zdobyć. To jest jednak piłka nożna i taki strzał, nawet jeżeli gdzieś tam zmieści się między słówkami, ale poleci dobre kilkanaście metrów ponad bramką, to niestety punktowany nie jest. 54. minuta spotkania przy Bułgarskiej. Druga odsłona nadal nie przynosi goli w starciu Lecha Poznań z klubem sportowym. Jak Wojtek określił, jeszcze 17 minut i będzie coraz bardziej nerwowo, bo za 17 minut będzie 70. minuta tego spotkania, ale mamy nadzieję cały czas, że ten wynik ulegnie jednak zmianie. Oczywiście Poznaniacy muszą być bardziej precyzyjni, szczególnie w tej grze ofensywnej, bo na razie jeśli chodzi o defensywę, nie ma się do czego przyczepić. Teraz powracający Darko Jeplicz zabiera piłkę Łodzianom, gramy dalej, trzymają się piłkarze jednej i drugiej drużyny za nogi, były damy Szatka lekko draśnięte, ale chyba wszystko w porządku, nie trzeba będzie zawołać specjalistów od nowej drużyny Lecha. Było kolejne starcie z samym Maciejem Wolskim, o którym mówiliśmy, że gra dzisiaj dosyć ostro w tym spotkaniu. Na razie jest 0-0 w meczu Lecha z UKS-em, ruszają znowu piłkarze drużyny łódzkiej, ta piłka gdzieś tam ląduje teraz pod nogami Szatki. Amaral, czy przedłuży piłkę do Jeplicza? Przedłużył, ale Jeplicz przewrócony bardzo nieładnie przez Łukasza Piątka w takim zapaśniczym stylu. Żółtej kartki dla Łodzianina jednak nie ma, jest za to rzut wolny dla drużyny Lecha Poznań. Doliczać możemy te minuty. 54 minuty, znowu z czystym kątem Miki van der Hart. To Państwo weźcie sobie kalkulatorki. 429 razem z meczem pucharowym plus 54. I dobrze, teraz może wreszcie będzie gol dla Lecha. Nie będzie, bo piłka nie dotarła do Christiana Getkiera, nie dotarła także do Wowy Kostawica, który gdzieś tam zakręcił się w polu karnym 16 drużyny ŁKS-u. Muchar jednak faulował, wydawało mi się, że to było czyste zagranie, ale będzie żółta kartka, zupełnie inaczej to niż ja ocenił to tym razem sędzia Daniel Stefański. Żółty kartonik, nie dyskutuje chorwacki piłkarz drużyny Kolejorza sędzią, no bo rzeczywiście skoro kara już jest udzielona, to nie ma co dyskutować. 56 minuty tego meczu za nami. Czy będą zaproszeni lekarze i masażysta drużyny ŁKS-u na boisko, bo tam jeden z graczy ubranych na czarno zwija się z bólu, wstaje jednak z tej zielonej murawy i gramy dalej. Jakiś tam był taki mini ciosę po wejściu tego bałkańskiego piłkarza z szóstką na niebieskim trykocie, bo w takich koszulkach grają dzisiaj zawodnicy Lecha. To Maciej Wolski znowu zamieszany w te ostre starcia. Jeśli ostre starcia dzisiaj w tym spotkaniu i drużyna ŁKS-u, to oczywiście musi tam brać udział Maciej Wolski. Ruszają znowu piłkarze trenera Kazimierza Moskala. Stara się im przeszkadzać Pedro Tiba, ale już mu piłkę zabrali. Znowu ŁKS-iacy na jeden kontakt starają się przenieść tę akcję dobrych kilkanaście metrów do przodu. Po prawej stronie jest Dani Ramirez, gdzieś tam przy polu karnym też krąży kolejny z Hiszpanów Pirulo, a ich partnerzy rozgrywają teraz te akcje. Jest Pirulo, jest Ramirez, jedno kółeczko, drugie kółeczko, aż tam czarno się zrobiło, bo tam dwaj piłkarze o mocno czarnych czuprynach, czyli Amaral i właśnie Dani Ramirez starli się. Łodzianie utrzymują się przy piłce po lewej stronie boiska. Darko Jeplicz, bardzo nieładnie zaatakowany Darko Jeplicz, no i ten atakujący teraz doznał chyba jakiegoś urazu. Jeszcze sędzia Stefański wstrzymuje całą tę akcję, bo piłkarz ŁKS-u leży na murawie. Będzie rzecz jasna rzut wolny dla drużyny Lecha Poznań, ale to nastąpi za chwilę. Pewnie, że ja nie chcę podejrzewać, że tutaj jest jakaś symulacja ze strony piłkarza drużyny gości z Kamil Jóźwiak. Niedawno kontuzjowany ten piłkarz znajdujący się w orbicie zainteresowanie szkoleniowca selekcjonera Narodowej Reprezentacji Polski Jerzego Brzęczka wejdzie pomóc kolegom na boisko w okolicy 60 minuty tego spotkania. Zobaczymy, jaka to będzie roszada w drużynie Lecha. Czy to właśnie Amaral opuści plac gry, czy też może na wariant bardziej ofensywny postanowi postawić gdzie trener Żuraw, jego współpracownicy, m.in. Karol Bartkowiak, który tam wyrysowywał coś Kamilowi Jóźwiakowi, jak ma wejść w to spotkanie z łódzkim klubem sportowym. Tomasz Rogny na razie ma piłkę i zagrywają na połowę rywali do Amarala. Ten do szatki, rusza szatka, pokazuje dokładnie ręką, w które miejsce ma zagrywać szatka. Pedro Tiba, jest już Tiba w polu karnym. Tiba, jeden z wód, drugi z wód, dogranie. Bronią się obrońcy drużyny ŁKS-u i oczywiście na uwolnienie, choć to nie Pałac Zimowy w Łodzi, choć to nie hokej na lodzie, to klasyczne uwolnienie, wybijana piłka daleko poza boczną linię boiska. Rogne do własnego bramkarza, do Mikiego Vanderkarta. Ma zajęcie, ma teraz też uśmiech na twarzy, no łagodnie ją mężczyźni przy blondynkach, prawda Wojtku? Panie Ewa Augustyna, tam kierownik drużyny Lecha Mariusz Skrzypczak i Kamil Jóźwiak już stoją przy pani arbiter technicznej tego spotkania, bo będzie rozrada drużynie kolejowej. Z doświadczenia wiem, że mężczyźni łagodnieją także przy brunetkach. Bardzo proszę, takie proszę Państwa, mamy na gorąco opinię grudniową, sobotę, siódmy dzień grudnia, następna sobota też piłkarska. Amaral w polu karnym, może będzie jeszcze radośniej. Strzał Amarala, jest gol! Gol! Kapitalnie! Strzał Amaral w pole karne, przerzucił sobie piłkę na lewą nogę, a ta piłka mocno uderzona po białych rękawicach Arkadiusza Malarza znalazła drogę do siatki łódzkiego klubu sportowego. Wycofana zmiana w Lechu Poznań. Amaral zdobył gola, chyba załatwił sobie kolejne minuty na boisku w tym spotkaniu, bo już wygaszona ta tabliczka przez panią arbiter, przez panią blondynkę z Gdańska, Ewę Augustyn, a Jóźwiak wsiada na ławce. Żał Amaral na komicie, na taki jeden zamach wziął kapitana drużyny Łukasza Piątka i kropnął z lewej nogi, jak mówiliśmy, ta piłka muskając, jakby gdzieś na klawiaturze chciał zagrać Arkadiusz Malarz, ale bił tę piłkę do własnej siatki. Lech Poznań prowadzi z ŁKS-em 1-0 po trafieniu Żała Morala. Posłuchajmy potwierdzenia. Potwierdzał stadionowy skit. 1-0 dla poznańskiego Lecha. Tak wracając do tych naszych porównań, często wspomnianego tutaj meczu z Koroną Kielce, tam też mieliśmy taki moment radości, gdy Tomasz Rogne strzelił bramkę, która wydawałoby się odblokowało i zmieniła obraz tego spotkania, tylko wówczas po konsultacji z VAR-em arbiter odwołał tę decyzję bramkową i skończyło się na 0-0. Tutaj żadnych zmian już nie będzie. Gra rozpoczęta, Lech prowadzi od 59 minuty 1-0 po bardzo ładnej indywidualnej akcji Żała Amarala. Można się było zorientować, że Arkadiusz Malarz ma spore pretensje do siebie o tę interwencję, bo strzał owszem był dosyć mocny, ale ta piłka przełamała mu jakoś rękawicę i przy lewym słupku wpadła do siatki. W tej chwili już nieważne. W tej chwili najważniejsze jest to, że Lechici mają na swoim koncie jednego gola, a rywale zero, choć trzeba uważać, bo teraz na pewno goście rzucą się do ataku. Tak to właśnie czynią. Próba strzału Łukasza Piątka zablokowana przez Karola Muchara. Teraz jeszcze wrzutka w pole karne. Głową wybija piłkę poza szesnastkę Tomasz Rogne. Krzysztof wspominał o tej zmianie cofniętej. No Kamil Jóźwiak mógł się pojawić na boisku po to, aby wzmocnić siłę ofensywną poznańskiego Lecha, a w przypadku, gdy Lech prowadzi, to już trener Dariusz Żuraw tak odważnie może tych zmian jednak nie dokonywać. Poczeka na rozwój sytuacji. Może zamiast Jóźwiaka na boisku zobaczymy bardziej defensywnie usposobionego na przykład Jakuba Modera. To wszystko jeszcze przed nami, bo na pewno jakieś zmiany w tym spotkaniu będą. Byleby tylko nie oddawać inicjatywy ŁKS-owi, bo często oglądaliśmy już takie sytuacje w wykonaniu Lechitów, że rzeczywiście może się to źle skończyć. Uciekał lewą stroną Adrian Klimczak, zorientowali się poznaniacy w tej sytuacji, wybili tę piłkę. Na posterunku był Szatka, ale znów Lech zamknięty jakby na własnej połowie. Nawet Krystian Gitkier gdzieś na środku boiska cofnięty próbuje przeszkadzać w konstruowaniu tych akcji ofensywnych rywalom, a ci atakują na wysokości prawej strony pola karnego. Teraz już tam Jan Grzesik, próba wrzutki zablokowana przez poznaniaków i będzie out na wysokości 15 metra. Szybko już w kierunku piłki biegnie Dani Ramirez, jednak pilnowany jest przez Pedro Tibę, a więc do do Hiszpana piłka nie zostanie u boiska zagrana. No nie mają za bardzo do kogo w tej chwili posłać tę piłkę z autu zawodnicy łódzkiego klubu sportowego. Muszą na środek boiska tę całą akcję wycofać, bo poznaniacy starają się rzeczywiście w tym wszystkim przeszkadzać, ale teraz się udało. Jeszcze Kostewicz. Nie udało mu się teraz zatrzymać rywala. Wślizg na wysokości linii kończącej pole karne. Jeszcze protestuje Ukrainiec. Jeszcze pewnie będzie pan Daniel Stefański czekał na sygnał z wozu VAR, czy czasem nie było to już w polu karnym, ale nie. Zdecydowanie od razu sięgnął po ten swój spray, zaznaczył miejsce, z którego będą teraz rywale wznawiać się grę. Łatwo się dało szukać. Ukrainiec tam po prawej stronie boiska, gdzie się spóźnił się z wślizgiem, trafił w nogi rywala i mamy teraz w tej drugiej połowie pierwszą tak niebezpieczną sytuację dla zespołu łódzkiego klubu sportowego. 64. minuta. Lech prowadzi 1-0, ale musi teraz bardzo uważać. Dani Ramirez, on na pewno będzie wykonawcą. Dwuosobowy mur, to jest dobre miejsce na strzał właśnie lewą nogą, którą Hiszpan często już potrafił kierować piłkę do siatki. Oby tym razem tak się nie stało. Ramirez, odbita piłka od głowy chyba Kostewicza i wędruje na szczęście dla piłkarzy poznańskiego Lecha ponad poprzeczką bramki Van der Harta. Rzut rożny. Już zdecydowanie, może nie aż tak bardzo, ale mimo wszystko spokojniej, bo trochę ta sytuacja oddalona i kąt zdecydowanie też większy. Poznaniacy jednak muszą uważać. Dobrze tam Darko Jeftić przeszkodził w próbie doszatkowania. Atakuje jeszcze Amaral. Uciekają teraz, zostawiając na spalonym zawodników ŁKS-u gracze Lecha. Próba strzału z dalszej odległości. Ładnie tutaj uderzył. Nie wiem, to chyba był Jan Sobocinsny. To był Guima, Portugalczyk, który zdecydował się na uderzenie w prawie 30 metrów. Wyciągnął się w tym swoim seledynowym bramkarskim stroju Miki van der Harte. Błędu nie popełnił, mimo że ta murawa jest cały czas mokra, choć deszczek już nie pada tak jak w pierwszej części meczu. No, mógł mieć problemy z obroną tej piłki. Na szczęście nie miał, ale znów musi uważać, bo teraz niebezpiecznie strzał w boczną siatkę, tym razem w wykonaniu Guimy. No i Portugalczyk w ciągu tych ostatnich 40 sekund miał dwie okazje, aby tutaj zmusić do kapitulacji poznańskiego bramkarza. Nie wolno oddawać takiej inicjatywy, jak Lech zrobił to po strzeleniu gola w 59 minucie, bo niestety pachnie to jaskiąc się stratą niepotrzebnej bramki wyrównującej. Tymoteusz Puchacz opuści boisko w drużynie Lecha Poznań. Gracz z numerem 27, a w jego miejsce pojawia się od minuty 65 Kamil Jóźwiak, a więc cały czas ofensywnie ma być, jeśli chodzi o grę piłkarzy Lecha Poznań, taka decyzja trenera Dariusza Żurawia. Już kolejni piłkarze też przygotowywani do zmiany. Jest Jakub Kamiński, jest Filip Martwiński w pełnej gotowości. Gdzieś tam przy bramce, której to Arkadiusz Malacz, w narożniku boiska rozgrzewają się intensywnie między innymi ci piłkarze. Na razie jedna roszada w drużynie Lecha Poznań. Darko Jeftić ma piłkę do Tomasa Rogne. Spokojnie w tych swoich jasno-różowych bucikach rozpoczął tę akcję poznańską Norwegii. Jóźwiak pierwszy kontakt z piłką. Twardo utrzymuje się mocno na nogach Kamil Jóźwiak. Odegrał do Pedro Kiby. Tiba 40 metrów jeszcze do bramki Malarza. Jedno kółeczko, drugie do Carlo Muchara. Muchar jeszcze głębiej, spokojniej do Tomasa Rogna. Rogna od razu do Tiby, bo wie, że on jest tym głównym rozsyłaczem piłek, takim dystrybutorem piłkarskim w drużynie Kolejorza. Po lewej stronie jest Wowa Kostewicz. Bardzo dokładne, wymierzone to podanie, choć dosyć krótkie, do Kamila Jóźwiaka. No ale to nie dziwne. W dzisiejszym programie meczowym można sobie sporo poczytać ciekawego wywiadu z Włodymyrem Kostewiczem. Między innymi o tym, że ukończył szkołę geodezyjną, a więc jeśli chodzi o taki dal mierz w oczach, to myślę, ma całkiem niezły, jeśli chodzi o celność tych podań. A za to będziemy mieli następne dośrodkowanie z rzutu rożnego. João Amaral i Darko Jeftić, to już stała para biorąca udział przy początku rozegrania tego stałego fragmentu gry. Coraz bardziej zadowoleni kibice na trybunach stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Kilkanaście tysięcy widzów, tak Państwu na razie szacunkowo podawaliśmy, bez dokładnej liczby. Czekamy na oficjalny komunikat i czekamy na dokładne dośrodkowanie João Amarala w pole karne. Mamy to dośrodkowanie, jest tam Rogne, jest spory kocioł, wreszcie wybijana jest piłka przez Sekulskiego. Daleko, daleko pod środkową linię boiska. Znowu maszeruje do arbitra technicznego Mariusz Skrzypczak, kierownik drużyny. Znowu łapie za tę elektroniczną tabliczkę. Znowu będziemy zatem mieli niebawem zmianę w drużynie Kolejorza, ale na razie mamy kolejną akcję. Lech idą João Amaral. 20 metrów do bramki. Pięsko, ale sprytnie i pięknie to miało wyglądać przy zagraniu z Darko Jefniczem. A tak, tak, stracona szansa i trzeba uważać na kontrę. Bołodzianie szybko się do niej zabrali w 68 minucie spotkania. Na szczęście od 8 minut Lech po trafieniu Portugalczyka Amarala prowadzi z łódzkim klubem sportowym 1-0. Hiszpańskie akcje. Dani Ramirez. Portugalczyk zabrał piłkę Hiszpanowi. Tak to też w polskiej lidze bywa. Rusza po prawej stronie boiska Krystian Goetker, ale znakomicie podtrzymany teraz przez łódzkiego gracza z numerem drugim, przez tego młodzieżowca Jana Sobocińskiego. Wypchnięta piłka poza boczną linię boiska od autu. Rozpocznie Lubomir Szatka. Słowak rozgląda się, do kogo zagrać. Wybiera Krystiana Goetkera. Goetker, łatwa zmiana ciężarugry, znakomicie, bo tam widział, że swobodę ma po lewej stronie Kamil Jóźwiak. Jeszcze bardziej po lewej stronie jest Koszewicz, ale Jóźwiak utrzymuje się przy piłce, strzela, wypluwa tę piłkę przed siebie. Malarz jeszcze broni, ale chyba za końcową linią nie. Jednak nie, jednak w obrębie boiska zmieścił się z tą interwencją bramkarz ŁKS-u, a więc nie będzie kolejnego rzutu rożnego dla Lecha, ale to była dobra akcja Jóźwiaka z Kostewiczem. Jaka decyzja teraz sędziów? Rzut wolny. Przeprosili się błyskawicznie Tiba z Maciejem Wolskim. Panowie, gramy dalej. 69. minuta spotkania. Kto wejdzie na boisko? Ja Państwu zdradzę, że to będzie Jakub Kamiński, a za kogo wejdzie? O tym Państwu opowie Wojtek. No, przypuszczam, że będzie to João Amaral, ewentualnie Darko Jeftić. Tę dwójkę tutaj bym upatrywał. Raczej chyba João Amaral, bo trener Dariusz Żuraw dzisiaj, widzę, tak idzie 1-1, jak to się mówi, lewego pomocnika, lewego skrzydłowego Tymoteusza Puchacza zamienił na innego skrzydłowego, czyli Kamila Jóźwiaka. Kamiński też grywa na skrzydle, więc raczej powinien wejść właśnie na tę pozycję na boisku. Zobaczymy, za moment się przekonamy. Na razie Lechici muszą wyjść sprzed własnego pola karnego, bo oczywiście co nic dziwnego, zespół łódzkiego klubu sportowego rzucił się do zdecydowanie odważniejszych ataków. No muszą, to teraz oni będą spoglądać na ten zegar, kiedy tam pojawi się 70. minuta i oni będą niecierpliwie odliczać ten czas dzielący ich od końca spotkania, bo przegrywają, bo muszą gonić wynik. João Amaral schodzi z boiska, nagradzany zasłużonymi oklaskami. Rzeczywiście dobra postawa w dzisiejszym spotkaniu i przede wszystkim jakże ważna ta bramka z 59. minuty po indywidualnej akcji, która daje poznaniakom w tym momencie cały czas prowadzenie. A w jego miejsce ten z młodzieżowców, wielu młodzieżowców dzisiaj przesiadujących wcześniej na ławce rezerwowych, czyli Jakub Kamiński. Jest już na murawie, dużo nie musiał po niej przebiec, bo ustawił się po prostu od razu na prawym skrzydle, tam gdzie do tej pory grał także Portugalczyk. Czekamy na jego pierwszy kontakt z piłką, czekamy też na wznowienie gry przez Mikiego van der Harta. Nie mogą rozegrać ich krótko przed własnym polem karnym Lechici, bo obok przy 16 ustawieni gracze łódzkiego klubu sportowego, którzy nie pozwalają właśnie na takie krótkie rozegranie tej sytuacji. Kamiński, pierwszy kontakt z piłką, ładne odegranie do Goetkera, przerzut na lewą stronę Darko Jeftića, udanie, znowu rozszerzenie tego ataku, jest tam Włodymir Kostewicz, obok niego Kamil Jóźwiak, Jóźwiak na wysokości już narożnika pola karnego, między dwójką graczy łódzkiego klubu sportowego, próbuje teraz ich minąć, jeszcze utrzymał się przy piłce, ładnie odegranie do środka, wrzutka w pole karne, tutaj jest jednak Arkadiusz Malarz, zbyt głęboka to wrzutka w wykonaniu Pedro Tiby, aby mógł do niej dojść. Po prawej stronie pola karnego Kamiński, Malarz wyszedł do piłki, pewnie ją złapał i szybko wznowił grę. Teraz pressingiem łapią znów poznaniacy. Na razie przynosi on efekty, bo mają problemy z wyprowadzeniem tej piłki gracze ŁKS-u. Muchar teraz jednak, on popełnił też błąd. Pozwolił, aby Maciej Wolski przejął tę piłkę do środka, do Ramireza. Ramirez jest coraz bliżej. Znowu oddaje do Wolskiego. Wolski będzie miał okazję do dośrodkowania tej piłki, ale czyni to płasko. Niedobrze trafia w nogi Tomasza Dajewskiego. Piłka wylatuje na bok boiska i będzie na szczęście dla Lechitów tylko aut. Widzę, że także trener Kazimierz Moskal zdecyduje się na pierwszą zmianę w dzisiejszym spotkaniu. Zobaczymy, kto tam się pojawi. No nie ma takiego nominalnego napastnika Kujawy, który zazwyczaj wzmacniał siłę ofensywną ŁKS-u w dotychczasowych meczach, bardzo często wchodząc właśnie z ławki rezerwowych. Z numerem 19 przyszykowany już jest do wejścia na boisko Michał Trąbka. To jest pomocnik, a więc może gdzieś tam w środkowej strefie bardziej ofensywnie będą chcieli zagrać łodzianie. Już ta zmiana dokonana. Już możemy zanotować, że boisko opuścił Maciej Wolski, czyli ten, który często pojawiał się ostatnio w naszej relacji, aktywny, ale też dosyć ostro grający. Być może to też sprawiło, że trener Moskal zdecydował się, aby w jego miejsce wpuścić Trąbkę, bo ma już żółtą kartkę na swoim koncie gracz łódzkiego klubu sportowego. Teraz ruch dla ŁKS-u, wrzucona ta piłka gdzieś w pole karne na 5 metry, główka Tomasa Rogne, wybita piłka na drugą stronę pola karnego, wciąż jednak utrzymują się przy niej zawodnicy gości. Michał Trąbka, pierwszy kontakt. kontakty z piłką, ładnie od razu do środka, do swoich partnerów, bardzo było niebezpiecznie. No i teraz szybko, Karlo Muchar, nie czekaj, nie ma co wozić tej piłki, trzeba jak najszybciej gdzieś spróbować ruszyć do kontrataku, bo już tam rywal starał się przeszkodzić, no i na tyle przeszkadzał, że wyszła ona na auty. 73. minuta spotkania. Lech Poznań prowadzi z zespołem łódzkiego klubu sportowego 1-0 po golu João Amarala, ale wciąż tutaj musimy uważać, wciąż jest nerwowo, bo w zasadzie jedna bramka dzieli nas od odwrócenia nastrojów w dzisiejszym spotkaniu. Jewkan Robionow, to będzie kolejna zmiana w drużynie łódzkiego klubu sportowego. Ukraiński ofensywny gracz drużyny trenera Kazimierza Moskala już niebawem pojawi się na boisku. No już teraz Moskal chce szybko dokonywać tych zmian, żeby odwrócić także jeszcze losy tego spotkania. Kibice Lecha zastanawiają się, czy przez 17 minut Lech będzie w stanie podwyższyć rezultat spotkania, albo też przynajmniej zachować to zwycięstwo przy sobie, zainkasować kolejne 3 punkty. No a teraz a kibice UKS-u, co oni mogą myśleć? Mogą też sobie zadawać pytania, jak zagra Trąbka w tym meczu, który jest prowadzony do gry za Wolskiego, jak zaprezentuje się Radionow, który też niebawem już na tym zielonym prostokącie boiska się pojawi. Na razie jednak łodzianie w kolejnej ofensywnej akcji, niebezpiecznie, ale dobra interwencja Tomasa Rogny, niezłe przejęcie przez Jeplicza, musi pomagać kolegom w defensywie także Kamil Jóźwiak, no zresztą także dzięki temu, że lepiej spisuje się także w tych odbiorach, że defensywnej Kamil Jóźwiak, tego mu troszeczkę brakowało, na to zwracali uwagę także szkoleniowcy polskiej reprezentacji dokonujące tego powołania na to ostatnie spotkania eliminacji piłkarskiego Euro 2020. Na pewno dostał takiego pozytywnego kopa Kamil Jóźwiak, by powalczyć może o miejsce w kadrze biało-czerwonych na Euro 2020. Gracze z numerem 22 Łukasz Sekulski opuści boisko, Radionow na nim się pojawi, już ta zmiana dokonana w drużynie Kazimierza Moskala, a Lechici znowu muszą być skoncentrowani w obronie, bo jest rzut roczny po prawej stronie, patrząc o te bramki Mikiego van der Karta, ładnie lecąca piłka, no i trzeba uważać, rzuca się na pole bramkowe Miki van der Karta, pewnie łapie piłkę i można rozpoczynać kolejną poznańską akcję. Ta bramka poznańska teraz przy czwartej trybunie od tej od strony ulicy Ptaciej, pojawia się duża sektorówka w kotle na drugiej trybunie stadionu przy ulicy Bułgarskiej, a tymczasem piłkę wykupuje na połowę drużyny łódzkiej Miki van der Karta. Trzeba jeszcze o tę piłkę powalczyć i jeszcze ta piłka muśnięta przez do niego Ramireza od autu, rozpoczną poznaniacy, zupełnie niepotrzebne są te protesty łodzian, bo piłkę na pewno oni ostatni dotykali, a Lubomir Szatka spogląda, do kogo zagrywać z autu, podbiega tam Pedro Tibaczy, do niego piłka, jednak nie, jednak do Darko Jeplicza, ten delikatnie znowu do Słowaka, do Szatki, Szatka znowu do Jeplicza, Jeplicz zamiast leciuteńko czubkiem buta zagrywać do Kamińskiego, to wdał się absolutnie niepotrzebny, bo i piłkę stracił, dobrze, że nerwowi są coraz bardziej też łodzianie i dosyć prosto tracą też futbolówki przy rozegraniu tej środkowej linii boiska. Pedro Tiba naciska tam graczy ŁKS-u, naciska tego i nieobliczalnego trochę Jana Sobocińskiego. Wypychana teraz piłka przez Kamińskiego, audy dla Lecha Poznań, bo po drodze piłka dotknęła jeszcze Gimo, tego Portugalczyka z numerem 14 w drużynie Kazimierza Moskala. Teraz już Kamiński ładnie tam się rozpychał po prawej stronie, zagrał do Gitkiera, Duńczyk starał się szybciuteńko odegrać do młodziaka z numerem 38 w drużynie Kolejorza, ale był wcześniej faul, był gwizdek arbitra Stefańskiego, jest rzut wolny dla ŁKS-u w 77 minucie spotkania. W Lechu będzie następna zmiana, panie Wojtku, kto tam się pojawi? Jakub Moder z 15 numerem na niebieskiej koszulce, obstawiam, że może zmienić Darko Jeplicza. Zobaczymy, czy to się potwierdzi, chociaż kapitana bardzo trudno się zmienia, zobaczymy. Kamil Jóźwiak na razie w indywidualnej akcji do Pedro Tibe. Przydałby się drugi gol, skoro czekał na zmianę Jóźwiak i był gol Amarala, to teraz czeka na zmianę Moder. Przydałaby się druga bramka dla Kolejorza. Przeskakują coraz szybciej te cyferki. Miało być nerwowo od 70 minuty. Może nie jest nerwowo, ale jest przynajmniej emocjonująca, bo ta jednobramkowa zaliczka drużyny Żurawia to nie jest zbyt wiele. Gramy świetnie. Kamiński ruszaj chłopie na przebój po prawej stronie boiska, już mógłby tę piłkę zagrywać. No właśnie, do Lubomira Szatki, nie ma spalonego. Szatka broni prawoskrzydłowego, ładne odegranie, znakomite wręcz do Tiby. Ten nie zabrał się jednak dokładnie z tą akcją i szansa znowu na kontrę, ale bardzo czujny Karlo Muchar, to trzeba mu oddać dzisiaj czujność i koncentracja niezła w wykonaniu piłkarza defensywnego pomocnika Lecha. Teraz Radomir Korza w kotle na drugiej trybunie stadionu przy ulicy Bułgarskiej, a z piłką tańczy 25 metrów od bramki malarza Jóźwiak. Już ta piłka zagrana na lewą stronę, jeszcze bardziej to Kostewica. Kostewicz upłynie do gra, dokładnie odegrały w pole karne do Darko Jefticza. Jeftic, czy ten, no nie, teraz rzeczywiście skoro race rozpalone, to możemy powiedzieć, że troszeczkę w tych ostatnich kilku minutach gaśnie nam Darko Jeftic. I czy to samo dostrzegł Dariusz Dziura? Zaraz zobaczymy, bo jeszcze na tej elektronicznej tablicy nie pojawił się numer zawodnika, który za moment opuści w Lechu boisko. Wciąż czeka natomiast na rozwój sytuacji pewny już wejścia na murawę Jakub Moder. Podskakuje jeszcze odrobinę się rozgrzewając. Daniel Stefański na razie nie pozwala jednak na wznowienie gry, bo rzeczywiście po tym ratowisku, które teraz w kotle gdzieś przy Bułgarskiej się pojawiło, spora taka chmura dymu wędruje nad boiskiem. Akurat od tej strony stoi w bramce Arkadiusz Malarz. No i zależy, czy będzie widoczna sytuacja na murawie, czy też nie. Na razie widzę, że Daniel Stefański pokazuje, aby oba zespoły zeszły z boiska, że na moment przerywa to spotkanie, żeby poczekać, aż rzeczywiście ten dym gdzieś tam zostanie wywiany przez ten prostokątny otwór w dachu poznańskiego stadionu. Poczekamy więc kilka minut. Poczeka także z wejściem na boisko Jakub Moder, który tutaj musi trochtać, rozgrzewać się, żeby nie stracić nic z wcześniejszej rozgrzewki. Zawołał oczywiście do siebie trener Dariusz Żuraw i Kazimierz Moska, ale piłkarze jednej i drugiej drużyny. Jeszcze jakieś podpowiedzi, które w ciągu tego ostatniego niespełna kwadransa na pewno się przydadzą. Nawet Arkadiusz Malarz teraz takim statecznym, dostojnym, jak przystało na 39 lat, krokiem zmierza w kierunku linii środkowej boiska. No chyba tylko po to, żeby za chwilę zrobić w tył zwrot i powędrować znów w kierunku własnej bramki, bo widzę, że piłkarze UKS-u teraz już też wracają na murawę. Ten dym rzeczywiście trochę powiał w kierunku środka boiska, a później jak wyniesiony pod muchem wiatru zaczął unosić się ku górze i opuszcza tę stadionową Nieckę. Czekamy jeszcze oczywiście na to, co powie, jaką decyzję podejmie Daniel Stefański. Mimo wszystko pokazuje jeszcze trener Kazimierz Moskal, żeby jego piłkarze wrócili, bo wcale na razie nie widać, aby miała być ta gra wznowiona. Jeszcze jakieś dyskusje pomiędzy arbitrem a szkoleniowcem drużyny Łódzkiego Klubu Sportowego. No, nie wiem tak z czysto piłkarskiego punktu widzenia, komu ta przerwa może ewentualnie w grze sprzyjać. Lech był w ostatnich minutach mimo wszystko rozpędzony. Dzisiaj o tym nie dyskutujmy, bo dzisiaj to ratowisko urządzili wspólnie kibice Lecha Poznań i Łódzkiego Klubu Sportowego, żeby była sprawa jasna. Także niech to we własnym gronie rozstrzygną sobie przedstawiciele obu klubów z własnymi kibicami. Już czerwimy po tej prawej stronie na tę drugą trybuną, prawie widoczna, więc za chwileczkę będzie można grać. Tym bardziej, że deszcz zaczął padać i ta atmosfera zrobi się od tego dymu zdecydowanie bardziej czysta. Ustawiona piłka na piątym metrze przez Arkadiusza Malarza. Dwie minutki mniej więcej trwała ta przerwa. Zobaczymy, ile będzie doliczona ta druga, o ile będzie przedłużona druga część spotkania pomiędzy Lechem a UKS-em. Najważniejsze jest to, że nie tylko deszcz pada na tę bułgarską, ale padł także jeden gol w minucie 59 za sprawą Żała Marala, który już odpoczywa na ławce rezerwowych, bo zastąpił go od minuty 70 Jakub Kamiński. UKS-iacy ruszają do następnej akcji. Oni marzą o doprowadzeniu do wyrównania. Groźny, kąśliwy strzał Hiszpana Pirulo. 27 lat, lewonożny, kropnął więc mocno. Spieszy się piłkarzom UKS-u. Sami ustawiają piłkę na piątym metrze Mikiemu Vanderkartowi, ale holenderskiemu bramkarzowi Lecha za odmiany nie bardzo się spieszy, a więc teraz pokazuje swoim kolegom, że mają daleko odejść od tej własnej bramki, bo tym razem nie będzie krótkiego rozegrania, tylko daleki wykop. No i jest ten wykop na środek boiska. Jest tam Duńczyk Christian Goetker, faulowany przez Jana Sobocińskiego, popychany wyraźnie blisko całego zdarzenia. Był sędzia Daniel Stefański, pokazał, że rzuty wolne wolny będzie dla gospodarzy. Już wykonany ten rzut wolny jest Kamil Jóźwiak, ale do pola karnego drużyny gości jeszcze daleko. Piłka wraca, odegrana przez Kostewicza do Jóźwiaka. Teraz takie zadymienie, że nie bardzo wiem, dla kogo aut będzie. Dla UKS-u będzie. Aut pokazują także sędziowie, w tym arbiter, asystent. Kamil Jóźwiak musi wracać za pole karne, by tam nie zostać na spalonym. Ale teraz nie cofają się poznaniacy desperacko. Oni starają się przynosić jeszcze łódzkich piłkarzy. Oni będą myśleć o zdobyciu tego drugiego gola. No na razie może nie ma efektownego prowadzenia. Jest to 1-0, które tak czy owak, czy 7-0, czy 1-0 daje 3 punkty. A o to w tym meczu też chodziło. Lech Poznań, chcemy kolejnych jeszcze efektownych akcji. Widzimy w sensie boiska troszeczkę ten dym jednak też teraz przyfrunął w nasze okolice stanowiska komentatorskiego, ale widzimy, że Szatka ma piłkę. Teraz nie widzimy, kto tam jest po prawej stronie boiska. Mam nadzieję, że widzi sędzia Stefański. Po odgłosach teraz orientujemy się, jaka była sytuacja. Gola nie było, bo widzimy, że piłkarze UKS-u mają piłkę. Którzy to są, to tego nie widzimy. Dani Ramirez, o teraz podbiegł do nas blisko. Co zrobi sędzia Stefański? Zatrzyma to spotkanie? Chyba jednak tak, bo ta widoczność do trybun jest już praktycznie żadna. Podchodzi Daniel Stefański, zabiera piłkę. Odpoczniemy znowu chwileczkę, bo nawet my tutaj Jupiterów na tych katownicach stadionu Przybułgarski nie widzimy. Szkoda, że tak tutaj w tym dymie musimy kończyć to spotkanie. Tym bardziej, że wynik cały czas jest niepewny. Jest to prawda prowadzenie Lecha po trafieniu Amarala, ale 1-0, jak mówiliśmy, to wynik wciąż absolutnie nie jest bezpieczny dla drużyny, przy której to prowadzenie jest. Tym bardziej, że łodzianie nie zrezygnują do ostatniej minuty. Troszkę znowu ten dymek się przerzedza. Już widzimy malarza, znaczy jego sylwetkę widzimy, bo nie wiemy na przykład w jakim kolorze koszulki jest. Gdybyśmy nie pamiętali, pojawiły się także niebiesko-białe balony, pewnie gnane tym dymem tuż za polem karnym. Miki van der Kaart na razie poradził sobie z tymi balonami. Do Sylwestra jest przygotowany, ale my do świętowania jeszcze nie. Teraz mamy kolejną zmianę. Pedro Tiba opuści boisko. Jeszcze musi pani Ewa Augustyn popracować nad tymi tabliczkami, bo gaśnie i raz po raz te liczby oznaczające numery piłkarzy obu drużyn, którzy czy to schodzą z boiska, czy na tym boisku się pojawiają. Teraz znowu dobrze guziczek naciśnięty. 15 pojawi się na placu gry, czyli Jakub Moder. To jest 85. oficjalnie minuta spotkania. Wtedy Moder zastęp Pedro Tibę. To jest trzecia zmiana w ekipie Lecha Poznań. Przypomnijmy, w 65. minucie Kamil Jóźwiak wszedł za Tymoteusza Puchacza. W minucie 70. Jakub Kamiński za João Amarala. I teraz w 85. minucie Jakub Moder za Pedro Tibę. Gra jeszcze nie wznowiona. Będzie sporo tych minut doliczonych do regulaminowych 90 w tym meczu. Skoro dzisiaj zrobiłem się takim rachmistrzem zmian, to proszę bardzo. Kolejna roszada, tym razem w UKS-ie. Młodzieżowiec Adam Ratajczyk na boisku w minucie 85. wciąż, a zastępuje grającego z numerem 20 Hiszpana Pirulo. Odnotowane? Odnotowane. To była trzecia zmiana w drużynie UKS-u, bo wcześniej na boisku pojawili się Trąbka, który zastąpił Wolskiego, i Radionow, który zastąpił także w tym meczu w drużynie UKS-u Łukasza Sekulskiego. Wszystko mamy uporządkowane, jeśli chodzi o księgowość. Najważniejsza jednak rubryczka w tym naszym piłkarskim Excelu to 59. minuta. Zapisane nazwisko João Amaral, a to oznacza, że wtedy padł gol jedyny jak do tej pory w tym meczu i co ważne, to gol na Lecha Poznań. Gramy dalej, Wojtek, czy jeszcze nie gramy? Jeszcze nie. Jeszcze czekamy. Wydawało się w pewnym momencie, że ten dym już będzie opuszczał murawę boiska, ale nie wiem, czy wówczas zmienił się kierunek wiatru. Po prostu zaczął nagle przesuwać się w drugą stronę. Też tutaj w naszym kierunku to był jakbyś ten moment... Jakbyś szybownictwo komentował, rzeczywiście. W tym kierunku naszym, gdy mieliśmy ten moment, gdy nie można było zauważyć, co dzieje się na polu karnym Arkadiusza Malarza. Później zaczął znów opadać. Kolejna przerwa w tym spotkaniu, wykorzystana na zmiany. Ratajczyk, który przed momentem pojawił się na boisku, to jest debiutant w Ekstraklasie. Jego pierwszy występ na boiskach tej najwyższej klasy rozgrywkowej. Zdecydował się na tego młodego pomocnika trener Kazimierz Moskal. Radionow, który wcześniej już wszedł na murawę, on już miał okazję 4 kolejki temu zaprezentować się jako zmiennik właśnie, choć też to dopiero jego drugi występ w szeregach łódzkiego klubu sportowego. Zobaczymy, co to zmieni w tej ofensywnej grze zespołu UKS-u, bo przede wszystkim na to liczy szkoleniowiec drużyny gości, biorąc pod uwagę wynik. Lech prowadzi 1 1-0, mamy 87 minutę, ale proszę za bardzo się tymczasem nie sugerować, bo myślę, że jakieś 7 minut może być tutaj dodatkowo doliczonych za tę przerwę związaną z ratowiskiem, z tą chmurą dymu, która przetoczyła się nad stadionem i nad murawą przy Bułgarskiej. Daniel Stefański jeszcze coś tam nasłuchuje, rozmawia przez ten swój sprzęt z być może z Wozem VAR, być może także tutaj z innymi oficjalami, którzy dyżurują podczas dzisiejszego spotkania i czeka na potwierdzenie decyzji o wznowieniu meczu. Niecierpliwią się kibice, którzy już tutaj gwizdami dają znać, że chętnie by zobaczyli ciąg dalszy tego spotkania, no ale na swój sposób jakaś część tych kibiców właśnie do tego opóźnienia doprowadziła. Ale obie bramki już widać, więc też nie widzę specjalnego powodu, by przedłużać tę sytuację z nierozgrywaniem meczu. Jeszcze Daniel Stefański czeka na jakieś sygnały. Rzeczywiście może chodzi o wóz VAR, żeby te obrazki telewizyjne w sprawie rozstrzygnięcia ewentualnych kontrowersji też były wyraźne. Gramy dalej, a więc tutaj jest ta piłka już u Kamila Jóźwiaka. Poznaniacy atakują. Jest Darko Jeptić. Zamiast, no zabrakło znowu tego otwierającego podania do drogę do bramki. Tak to rzeczywiście lubimy często określać się w takim piłkarskim żargonie. Szatka do Kamińskiego. Przy Kamińskim od razu obrońcy LKS-u wywalczyli aut. Już ta piłka przez Klimczaka wyrzucona na boisko, ale Poznaniacy znowu z tym twardym pressingiem na połowie LKS-u. Gramy dalej. Karlo Muchar, wycofanie do Lubomira Szatki. Szatka do przodu, ale tak troszkę na oślep szukał, co prawda, tym podaniem Christiana Gytkiera, ale Duńczyk się podania nie doczekał. Rzut wolny za to, bo Jeptić zagrał za twardo tym razem. I już piłkę będą mieli znowu piłkarzy LKS-u. Zobaczymy za 2 minuty mniej więcej będzie ta sygnalizacja, o ile spotkanie zostanie przedłużone. Jest 1-0. Czekamy na drugiego gola, na gola, którego myślę Poznaniacy zasłużyli. Jednak mimo ambitnej, ofiarnej postawy LKS-u, to jednak ta jakość piłkarska jest zdecydowanie po stronie drużyny Lecha Poznań. Myślę, że 2-0 to byłby taki wynik odpowiadający temu, co dzieje się w tym spotkaniu. Nawet biorąc pod uwagę chwilami nieskuteczność, brak precyzji w rozegraniu akcji przez graczy Dariusza Żudawia. Tak, a tak trzeba uważać i tak do samego końca. Może być rzeczywiście dość nerwowo, choć no póki co sporo szczęścia mają też Poznaniacy, bo ten strzał przed momentem na przykład Michała Trąbki, 22-letniego pomocnika z 25 metrów, był niecelny. Spokojnie piłka poleciała 3 metry na tę poprzeczkę bramki Mikiego van der Karta, który już nie bawi się w rozgrywanie piłek do najbliżej stojących obrońców, żeby ci z głębi pola konstruowali te akcje ofensywne drużyny Kolejorza. Tylko wykopuje daleko, by to były celne wykopy, na razie celnie, bo na głowę Lubomira Szatki, no i główkami tak bilardowo sobie rozgrywają piłkarze Lecha te akcje, aż w końcu przerwał im tę zabawę właśnie wspomniany też przed momentem Michał Trąbka, ale są gracze Kolejorza na połowie LKS-u i już tam było zagranie Łukasza Piątka, kapitana drużyny łódzkiej, na lewą stronę boiska, rusza do przodu Adrian Klimczak i znowu Łodzianie. Teraz muszą cofnąć się Lechi, czy tylko został na połowie LKS-u Christian Gytkier, ale i teraz on przekroczył także linię środkową, by wesprzeć kolegów. ŁKS w natarciu, ŁKS dążący do doprowadzenia przynajmniej do remisu w tym spotkaniu. To trzeba szybko przerywać te akcje. Na razie się nie udaje. Na razie są gracze ŁKS-u pod polem karnym. Dobra, spokojna asekuracja tym razem Tomasza Dejewskiego i znowu od własnej bramki rozpocznie Miki van der Kart. 9 minut doliczonych. Możemy wystartować z naszymi stopami aż o 9 minut przedłużone to spotkanie Lecha z ŁKS-em, a więc jeszcze 9 minut. Czego, Wojtek? Nerwów? Myślę, że na swój sposób tak, bo ŁKS tutaj w tych ostatnich minutach rzuci do ataku wszystkie swoje siły. Już nie ma tutaj zespół gości nic do stracenia. Musi zaryzykować, nawet biorąc pod uwagę utratę tej drugiej bramki. No po prostu albo wóz, albo przewóz. Znów właśnie gracze ŁKS-u przy piłce. Adrian Klimczak do tyłu, do Sobocińskiego. Stoper drużyny gości teraz lewą nogą. Przerzut na drugą stronę boiska, ale piłka nie dolatuje tam gdzieś do prawoskrzydłowego, do Ramireza. Teraz dopiero on jest przy piłce. Obok niego pojawił się Jakub Moder. Ramirez zmierza się do strzału, ale też te strzały dzisiaj nie są największym atutem Łodzian, bo po raz kolejny próba zaskoczenia van der Harta z dystansu, który nawet w takim momencie nie musi jednak specjalnie się wysilać, bo ta piłka wysoko, wysoko ponad poznańską bramką leci w trybuny. Już pierwsza minuta tego doliczonego czasu za nami. Lech prowadzi z łódzkim klubem sportowym 1-0. Nie będzie śpieszył się ze wznowieniem gry Van der Hart. Taki widzę tradycyjny teraz system wybijania tych piłek na prawą stronę, gdzie ustawiony jest Lubomir Szatka. Rosły stoper drużyny poznańskiej, dziś grający na lewej obronie, i on dobrze gra głową. To też ta większość piłek zagrana z piątki przez Van der Harta wędruje właśnie gdzieś w jego kierunku. Na razie przynosi to efekty poznaniacy. Moderna lewą stronę, tam jest Kostewicz, obok niego także Kamil Jóźwiak. Piłka wraca do Modera. Moder już na wysokości 20 metra, ależ mocno, ładnie uderzył prawą nogą zza pola karnego. Taki kąśliwy strzał, ale na posterunku tym razem Arkadiusz Malarz. Gubią się łodzianie przy wyprowadzaniu tej piłki. Jest szansa, by Kamiński teraz znów powędrował wzdłuż prawej strony pola karnego. Poczekał na Szatkę. Nie, jeszcze do środka, do Jewkicza. Jewkicz oddaje do Kamińskiego. Kamiński do środka. Czy będzie ktoś go? Do! Kamil Jóźwiak! Ależ ładna akcja w wykonaniu poznaniaków. Nie minęła druga minuta doliczonego czasu gry i Lechici, myślę, przypieczętowują zwycięstwo i zainkasowanie 3 punktów w dzisiejszym spotkaniu. A w rolach głównych tej akcji dwóch młodych zawodników Lecha Poznań. Jakub Kamiński, który tutaj asystował przy tej akcji w polu karnym, zagrywając piłkę do środka, i wbiegający później gdzieś tam w okolicy 10-9 metra Kamil Jóźwiak, strzelający drugą bramkę dla Lecha Poznań. I też słowa pochwały jeszcze raz dla Jakuba Kamińskiego, bo zmylił tu osób ŁKS-u, gdy wszyscy się spodziewali, że zagra raczej tę piłkę w polu karnym wzdłuż bramki Arkadiusza Molarza, że mocno gdzieś opuści na drugą stronę, to on delikatnie, lekko zagrał po prostu do środka technicznie, a tam wbiegający Kamil Jóźwiak władował ją z całej siły do siatki. Lech Poznanie 2-0 prowadzi już w łódzkim klubem sportowym, a mamy 3 minutę doliczonego czasu. I pędzi z kolejną akcją Kamil Jóźwiak w reprezentacyjnej formie. Tak, Wojtek, pochwaliłeś młodzieżowców, że jeszcze nieco starszego, także pochwalę za odegranie na jeden kontakt Darko Jeftis. No, wymierzone, cudowne odegranie piłki do Jakuba Kamińskiego, to stworzyło tę przewagę. A teraz znowu Kamiński rusza, wpadnie w pole karne Kamiński i do kogo zagra w tę piłkę? Wydawało się, że odda Jeftisowi. Jakub Moder, 20 metrów strzela Moder. 2 metry obok lewego słupka bramki ŁKS-u. Mówiliśmy, że przed 2-0 będzie spokojnie. 4 minuta doliczonego czasu gry. 2 minuta doliczonego czasu była, gdy Jóźwiak strzelał tego drugiego gola dla piłkarzy Kolejorza. Cały czas też czyste konto, jeśli chodzi o straty graczy Lecha. Coraz ten licznik dłużej bije tych niestraconych goli przez drużynę Radiusza Żurawia. To też bardzo istotne w takich ligowych wyliczankach. Ruszają teraz łodzianie. Jeszcze będą starali się przynajmniej zaakcentować swoją obecność, choćby honorowym golem. Nie wiem, czy nie było spalonego. Był spalony. Dostrzegł to także arbiter, asystent trenera sędziego Daniela Stefańskiego, Jakub Ślusarski. Zmartwiona twarz Kazimierza Moskala teraz na tych wielkich telebimach tutaj o powierzchni 116 metrów kwadratowych wyświetlona. No to daje właściwie jest komentarzem do tego, jaki wynik widnieje na tablicy. 2-0 prowadzi Lech. Lechici przesuwają, bo piłkę od własnej bramki, od pola karnego, właściwie od rzutu wolnego pośredniego wykopywać się będzie i zaczynać akcję Lechitów. Miki, teraz akcja była krótka, bo futbolówki zawodnicy Żurawia nie przejęli, przejęli za to Kajsiacy, ale są z nią na własnej połowie boiska. Tam Carlo Muchar do Gytkiera, Gytkier do Kamińskiego. Znowu Kamiński nabrał ochotę do gry po tej znakomitej asyście przy golu Kamila Jóźwiaka. Carlo Muchar fauluje swojego przeciwnika Adriana Klimczaka. Mamy rzut wolny dla ŁKS-u. 6 minuta doliczonego czasu, a więc 96 w całym spotkaniu. Ale komentujecie ten mecz już spokojniej, bo była minuta 59, że Amaral było 1-0. Później było trochę nerwów, trochę emocji, ale była też minuta 92. Koronkowa, piękna akcja Lecha i Kamil Jóźwiak na 2-0. I taki na razie rezultat w spotkaniu Lecha z ŁKS-em w 18 kolejce piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Jeszcze Lech będzie mógł skontrować, bo już odkryci są zawodnicy ŁKS-u. Cudownie teraz indywidualnie Jewski już zagrał do Jóźwiaka. troszkę za mocne odegranie Modera, ale jest szansa, by już jak do piłki dopadł. Dopada przed końcową linią boiska. No teraz technicznie jeszcze strzał Jeffisa zablokowany. Bawią się teraz piłkarze Lecha. Aplauzy. No teraz takie westchnienie było na trybunach. Taki wyraz podziwu, jak można takie pięknie zagrać. Co chciał zrobić Kamil Józiak. Piękne to było. Efektu nie przyniosło postaci trzeciego gola, ale dobrze, że są w stanie też troszkę z tej wirtuozerii zaprezentować młodzi piłkarze Kolejorza. Siódma minuta doliczonego czasu gry. Jest też odwolny dla UKS-u, ale spokojnie, Lech prowadzi 2-0. Jeszcze mimo wszystko będą próbować zawodnicy gości dążyć do strzelenia tej bramki honorowej, kontaktowej, jakkolwiek byśmy sobie ją przy tym rezultacie obecnym nie nazwali. Jeszcze Krzesik gdzieś będzie starał się za moment minąć prawą stroną graczy Lecha Poznań. Udało mu się dośrodkować, ale w środku był tylko osamotniony Jewgen Radionow. Ukrainiec nie miał szansy, aby dojść do tej piłki w polu karnym, bo dobrze przy słupku interweniował przy tym dośrodkowaniu Miki van der Hart. Ósma minuta doliczonego czasu się rozpoczyna, czyli jeszcze 120 sekund gry przed nami. Wykop daleki van der Harta, tym razem nie na głowę szatki, ale dalej w kierunku Gytkiera. Faulowany w środku pola zawodnik gości Guima. Portugalczyk szybko podniósł się z murawy, szybko oddał tę piłkę do Kamila Juraszka. Juraszek na prawo, jest tam trąbka, w środku Ramirez czeka na podanie, pewnie do niego właśnie teraz trafi piłka, zgadza się, Hiszpan nabiera rozpędu, tylko nie dać mu spróbować strzału z lewej nogi, bo może być niebezpiecznie. Piłka na szczęście ląduje chyba na plecach Tomasa Dejeckiego i wychodzi na rzut rożny, chociaż nie, pokazuje arbiter, że jednak od własnej bramki rozpoczną poznaniacy, a więc jeszcze gdzieś tam musiała ta piłka dotknąć zawodnika łódzkiego klubu sportowego. Niewiele ponad 60 sekund do zakończenia meczu Lecha z UKS-em, w którym poznaniacy prowadzą 2-0. Krzysztof, widzę, że zerkasz w tabelę. No, da na pewno to zwycięstwo i ten komplet punktów oddech piłkarzom Lecha Poznań. Porażkę Jagiellonii z Zagłębiem Lubin. 29 punktów będzie miał Lech po tym spotkaniu, bo myślę, że już tak możemy to powolutku zaksięgowywać. Dzisiaj jeszcze mecz o 20:00 Lech Gdańsk, Pilsko Płock i tych drużyn, które bezpośrednio Kolejorza po tej kolejce numer 17 wyprzedzały, a więc jeszcze tutaj nie puentujmy tego, co będzie w poniedziałek. Kluczowy, także bardzo ważny mecz, będący prawdziwą weryfikacją też postawy Lecha na finiszu tego roku w rozgrywkach ligowych we Wrocławiu za tydzień o 17:30. Polecamy naszą bezpośrednią relację na antenie Radia Poznania. Żegnać będziemy ten ligowy rok w czwartek 19 grudnia meczem tu na Bułgarskiej o 20:30 Lecha z Arką Gdynia. Ale dzisiaj dokończmy ten mecz z łódzkim klubem sportowym na naszych stoperach. 20 sekund do końca. Jeszcze akcja Kolejorza, jeszcze Kamiński. Czy odegrał jak koszykarskim stylem, potrzymają tę piłkę, potrzymali, długo trzymać nie musieli, bo sędzia Sewański mecz zakończył. No a więc podsumujmy, minuta 59. Panie Wojtku, kto wtedy strzelił? Portugalski gol. João Amaral po indywidualnej akcji mocnym uderzeniem zmusił do kapitulacji Arkadiusza Malarza, któremu ta piłka przełamała gdzieś tam rękawicę i wpadła do siatki. A na potwierdzenie tego kompletu punktów w wykonaniu Lechitów musieliśmy czekać do czasu doliczonego. 92 minuta i piękna akcja dwóch młodzieżowców Lecha Poznań. Tym reprezentanta pierwszej drużyny narodowej biało-czerwonych Kamila Jóźwiaka, który był tym finalizującym akcję, którą rozpoczął pięknie i zakończył Jakub Kamiński, a zatem João Amaral, Kamil Jóźwiak pracowali na zwycięstwo 2-0 Lecha nad łódzkim klubem sportowym. Ważne, że czyste konto jest łącznie z pucharowymi meczami na 0 dla tyłu od 519 minut bez meczu pucharowych w lidze 429 minut. Tyle wyliczanek. Amaral i Jóźwiak pracowali, jak mówiliśmy, na zwycięstwo Lecha, a dla Państwa na antenie Radia Poznań pracowali dzisiaj realizujący transmisję Adam Strug oraz ci, którzy mieli przyjemność komentować wojskowe wydarzenia. Wojciech Bernard i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy, oddajemy głos do studia. Sponsorem transmisji meczu jest Fogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na transmisję z meczu zaprosił Powiat Poznański. patrzy, szukasz ty. Ręce, pęce, w której ręce? Raz patrzy, szukasz ty. Tak ciemno, tak duszno, tak mętnie, tak boli, tak boli. Przez wodę tak ciemną, jak strach, jak strach, jak strach, jak strach. Tak idę, tak płynę, bez ciebie, bez szans.